ไฟติ้งสนับสนุนโดยโฟมูลรัก 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต เอาละครับคอละครั้งเริ่มยกแล้วนะครับเดอะช็อคไฟติ้งของเราในคืนนี้นะฮะหลายต่อหลายข้อความหลายต่อหลายเบอร์โทรหลายต่อหลายเรื่องที่รอเราอยู่และเรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้กับช็อคไฟติ้งครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องราวของคุณทีคุณทีปัจจุบันอายุ21ปีคุณทีเขาบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แคมป์คนงานในจังหวัดชลบุรีย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาและคุณทีให้ชื่อเรื่องว่าเฮือกสุดท้ายเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณทีอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณทีครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับยี่สิบพี่ขวัญชัดเจนนะ ครับผม แต่พี่ขวัญรบกวนน้องทีเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมฮะ ได้ครับ เยี่ยมมากเลยนะครับผมวันนี้เป็นเรื่องแรกกับช็อคไฟติ้งของเราถ้าเรื่องของน้องทีเล่าน่ากลัวที่สุดประจำค่ำคืนนี้รับหมวกไปเลยนะใบนี้นะ ครับผม เห็นหรือยังครับ เห็นแล้วครับ อยากได้ มากเลยอยากได้ครับผม อันนี้ต้องอยู่ที่ตัวทีเองนะ ครับ แต่ว่าช่วงนี้ครับก่อนจะเล่าเรื่องคุยกับทีนะขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มฟูมูลนะครับเกรดโยเจอร์นี่เติมไปเต็มทุกประสบการณ์ดูแลอยู่ในช่วงของ The Shock Fighting ของเรานะครับทีครับพร้อมไหม ครับผมพร้อมแล้วครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของที ใช่ครับ เรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับ ผมจะย้อนกลับไปนะครับเมื่อ1ปีที่แล้ว ครับ คือบ้านพักของเพื่อนผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแคมป์คนงานครับพี ่ ม ัน เป็นห้องแถวติดกันติ ดแถวแต่มี20ห้องเพราะว่ามันจะเป็นหน้าและหลังจะไม่มีหลังบ้าน ครับ ทีนี้เพื่อนของผมเขาอยู่กับพี่สาวแล้วก็แฟนพี่สาวห้องแรก ครับ แล้วก็มีก็เป็นคนงานนะครับอยู่ในนั้นก็จะมีห้องสุดท้ายเขาชื่อว่าพี่หวานครับผมพี่หวานเนี่ยเขาอยู่กับสามีเขาแต่สามีเขาเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะว่าเวลาคนทำงานนะครับก็จะมีกะกลางคืนกลางวัน ครับ ผมบางทีก็อาจจะต้องไปต่างจังหวัดบ้างหนึ่งอาทิตย์กลับบ้านทีสองอาทิตย์กลับบ้านทีครับ ครับ ส่วนตัวพี่หวานเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงครับพี่เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับ ครับ เขาไอบ้างเขาหายใจไม่ค่อยออกบ้างก็คนในแคมป์ก็จะรู้กันทุกคืนก็จะได้ยินเสียงพี่เขาไ อ แบบว่าเวลาคนที่เขาเป็นนะครับพี่จะนึกออกไหมว่าเวลาเขาไอเขาจะไม่ไอเหมือนเราเขาจะไอแบบไงหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยครับพี ่ครับ จนมีอยู่วันนึงคือเหมือนอาการพี่เขาหนักมากครับ ตอนนั้นตีห้าคือเขาไม่ไหวเลยเขาก็เลยเดินออกมาคือหน้าแคมป์อะครับจะมีแคร่อยู่อันหนึ่งอยู่ตรงกับห้องเพื่อนผมเลยเขาเอาไว้นั่งเล่นกันเนี่ยพี่หวานเขานั่งเขาเดินมานั่งแล้วเขาก็ไอไปหายใจไม่ออกไปจนพี่สาวของเพื่อนผมอะครับลุกมาดูว่าหวานเป็นยังไงบ้างไหวไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเขาหายใจไม่ออกทีนี้ก็เริ่มจะพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทีเนี้ยแคมป์คนงานนะครับเขาจะมีที่ลงจอดรถแล้วก ็ ลงจอดรถเนี้ยครับคือเขาจะล็อกโซ่ไว้ตอนเช้าจะมาเปิดจะมีลุงมาเปิดแต่ลุงตอนเนี้ยลุงแต่ตอนนั้นนะครับลุงเขาไม่ว่างเขาไปทำธุระเขาจะกลับมาประมาณ 7:30 8:00 ก็เลยไม่มีรถไปส่งพี่หวาน เอาเหรอคือล็อกไว้อย่างนั้นเลย ใช่ครับเพราะว่าเขากลัวหายเพราะตรงนั้นก็โจรอะไรเง ี้ยเข้าใจเรื่องราวของโจรขโมยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่ครับ ครับ แล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ไหวทีนี้ก็เลยตอนนั้นก็เวลาก็ประมาณ 5:30 เกือบจะ 6:00 อะไรเงี้ยครับ ครับ เขาก็โทรไปโรงพยาบาลแต่เวลาโทรโรงพยาบาลเนี่ยพี่ขวัญก็จะเข้าใจครับว่าเวลาเขาจะไม่มารับปุบปับเลยเขาต้องถามว่าอาการเป็นยังไงคนไข้ไหวไหมอะไรเงี้ยครับซักประวัติไปเกือบ10-15 นาทีอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยติดต่อว่าให้รถโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไปรับให้ไปดูอาการหน่อย คร ับ รอมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับพี่ก็มีรถคันแรกรถพยาบาลคันแรกมาตอนนี้ก็คนในแคมป์ก็เริ่มตื่นกันแล้วก็เริ่มมามุงดูว่าอาการเป็นไงแต่คือเขาไอตลอดเวลาครับพี่แล้วก็หายใจฟุดฟัดตลอดเวลารถพยาบาลคันแรกมาเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาคือเหมือนเขาผ่านมาแล้วได้รับการติดต่อมาก็เลยแวะมาดู ครับ แต่ว่าอุปกรณ์อะไรอ่ะเขาไม่มีมาเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรออีกคันนึงนะเขาก็เลยกลับไป โอ้โหเดี๋ยวนะคันแรกกว่าจะมาครึ่งชั่วโมง ใช่ครับ จากการทุรนทุรายอยู่ตรงหน้าแค่ตรงบ้านหน้าบ้านคนงานเนี่ยนะ ใช่ครับ ค ือผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ปฐมพยาบาลหรืออะไรคือผมไม่ทราบตรงนี้แต่ว่าเขาบอกว่าให้รอก่อน ครับ เขาแล้วก็ผ่านไปอีกเกือบ20นาทีครับพี่ก็มีอีกคันนึงมาทีเนี้ยคันเนี้ยเขามีถังออกซิเจนแต่ว่าเขาไม่มีไออุปกรณ์ที่ช่วยครับที่มันเป็นหน้ากากคอบอะพี่เขาบอกเขาไม่มี ครับ อ้าวทีนี้ก็เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอสักพักนึงนะจนผ่านไปเกือบจะ7โมงแล้วมั้งครับ7โมง7โมงครึ่งเนี้ยคือพี่หวานเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วสักพักคือคนงานเขาก็ดูแต่เขาทำอะไรไม่ได้ครับพี่คือไม่รู้จะช่วยยังไงพี่หวานก็สภาพตอนนั้นนะครับคือเขาเริ่มเกร็งมือเกร็งขาเกร็งและเขาหายใจไม่ออกผมขออนุญาตทำเสียงให้ฟังนะพี่คือประมาณนี้ว่าเขาว่าหายใจไม่ออกคือแบบเงี้ยพี ่ ครับแล้วเขาก็เสียชีวิตตรงแค่ตรงนั้นเลย หรอ ใช่ครับก็เลยแล้วก็ติดต่อหน่วยกู้ภัยอะไรมาให้รับศพไปพิสูจน์ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรเงี้ยครับ ครับ แล้วก็เสร็จมาสามีเขามาครับพี่ก็เขาก็เออโอเคภรรยาเขาเสียแล้วก็จัดการทำศพอะไรต่อไป คร ับ แล้วเขาก็ย้ายออกไปเลยครับพี่ห้องสุดท้ายนั้นก็จะไม่มีใครอยู่ครับแล้วก็มาถึงก็ส่วนใหญ่คนที่เขาจะไม่ค่อยเจอกันครับแต่ว่าเขาจะได้ยินเสียงไอไอของพี่หวานเนี่ยคือแถวนั้นนะครับถ้าประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยเขาก็จะเริ่มนอนกันแล้วเพราะว่าเขาทำงานเช้ากัน ครับ เขาจะได้ยินเสียงไอแบบไอของพี่หวานนะคือถ้าใครที่ยินก็ปิดประตูเข้าห้องนอนเลย คือแสดงว่ากำลังได้ยินเสียงของคุณหวานเนี่ยไออยู่อาการไอแบบเหมือนไอแบบคนป่วยที่หนักๆเลยนะ ใช่ครับ ครับ ก็ถ้าใครได้ยินก็เขาจะกลัวกันแหละเขาก็เลยเข้าห้องนอนกัน อ๋อครับ แต่มีคุณลุงเนี้ยชื่อตาสมเขาอ่ะไม่รู้เรื่องคือเขาไปทำงานต่างจังหวัด ครับ เขาหายไปประมาณเดือนนึงเพราะว่าเขาไปทำที่ต่างจังหวัดนะครับพี่ ครับ เขากลับมาเขาไม่รู้ว่าพี่หวานเสียหรือยังคือตอนนั้นเขากลับมา4 ทุ่มครับพี่ ครับ ตรงนั้นก็จะนอนกันหมดแล้วปิดไฟปิดประตูนอนทีเนี้ยลุงเขาบอกว่าคือเขามาเขาเห็นพี่หวานนั่งตรงแคร่ ตรงแคร่ที่เขาเสียชีวิตนะ ใช่ครับแต่ไม่ได้เละไม่ได้อะไรครับคือเขาเห็นเป็นคนปกตินี่แหละ ครับ เขาก็เลยบอกเอ้าคือคนแคมป์เขาจะรู้จักกันเพราะว่าคนก็ไม่ได้เข้าอยู่เยอะเขาก็บอกว่าหวานมาทำอะไรดึกๆเดินๆยุงไม่กัดหรอ ครับ พี่หวานเขาบอกว่าเขามารอแฟนมารอแฟนเขาตาต่มเนี่ยก็เลยมารอแฟนก็ไม่ได้สนใจอะไรครับพี ่ ก็เลยห้องของตาสมเนี่ยจะอยู่ถัดย้อนกลับมาจากห้องพี่หวานประมาณ4 ห้องครับเขาก็เลยโอเครอแฟนก็เลยเดินไปจะเข้าห้องนอนจังหวะที่เขาก้มจะหยิบกุญแจครับคือเขากำลังล้วงกระเป๋าอ่ะเขาได้ยินเสียงห้องพี่หวานปิดประตูดังมากแบบปึ้งคือเขาก็หันไปดูตรงแค่อ้าวพี่หวานไม่อยู่แล้วแสดงว่าเข้าห้องไปแล้วแต่ความรู้สึกเขาอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าใครเดินผ่านหรืออะไรเลย ครับ เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ขายห้องไปนอนปกติเขาบอกว่าเช้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปคุยกับคนงานที่ทำงานเขาบอกว่าเออเนี่ยไอหวานมันเป็นอะไรไอทั้งคืนเลยลุงก็ไม่ได้นอนเลยคนในแคมป์เริ่มมองหน้ากันแล้วครับคือยังไม่มีใครบอกเพราะว่าผสมเขาเพิ่งกลับมาคืนนั้น คร ับครับก็เลยบอกว่าลุงหวานมันตายแล้วนะมันเสียแล้วลุงก็บอกว่าอย่ามาอําเลยยังเห็นเมื่อคืนอยู่เลย ครับ ครับเขาก็บอกว่าอ้าวลุงจริงๆเขาเลยเปิดรูปงานศพที่ไปถ่ายกันนะครับเปิดให้ลุงเขาดู อ๋อ ลุงเขาก็นิ่งไปเลยครับขาเขอเขาเหมือนเขายืนไม่อยู่อะครับพี่ จากไม่เชื่อ จากไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เชื่อด้วยมาพูดอะไรเมื่อคืนพูดภาษาบ้านนะกูเจอมันอยู่เลยยังคุยกับกูอยู่เลยจะตายได้ยังไง ใช่ครับ แต่พอเห็นรูปปุ๊บเฮ้ย ซิดเลยครับ เฮ้ยเป็นใครก็ซิดนะเอาแล้วไงต่อ ก็ไปถึงเขาก็ลุงก็ย้ายออกเลยครับก็ไม่มาอยู่เลย โอ้อยู่แล้วพี่ก็ไม่อยู่ฮะถ้าเจออย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลัววันดีคืนดีกลับมากลางคืนเนี่ยมานั่งรอทักเราอีกถ้าเกิดมานั่งรอเราเห็นนะสมมตินะเราเห็นนั่งอยู่แล้วเราจะแบบเดินผ่านแล้วไม่ทักอ่ะเดี๋ยวเกิดพี่หวานทักเราขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยโอ้ฮะ ครับ ครับผม ที่พีคที่สุดคือ คืออ ันนี้ของพี่สาวของเพื่อนผม อ่า คือวันนั้นน่ะเป็นอาทิตย์นั้นน่ะเป็นอาทิตย์ที่เป็นกะกลางคืนเกือบ 90% นะครับที่ไปกลางคืนกัน ครับ เขาก็ไปคนที่จะอยู่ห้องก็ประมาณ 5-6 ห้องครับ อืม ทีนี้แฟนของพี่สาวเพื่อนผมเขาต้องไปทำงานส่วนตัวเพื่อนผมต้องไปต่างจังหวัดไปทำธุระ ครับ พี่เขาก็เลยต้องนอนคนเดียวตอนนั้นเขาทำงานเขาเลิกมาประมาณ3 ทุ่มเพราะว่าเขาทำโอ้ด้วยครับพี ่ ตรงนั้นจะเงียบมากและมืดมากเขาก็กลัวเขาก็เลยรีบอาบน้ำอะไรไปแล้วเขาก็เตรียมตัวจะนอนแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่นอนเขาก็เล่นโทรศัพท์อะไรไปสักพักเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคนยังเป็นคนในแคมป์แหละที่เดินแล้วก็เดินเขาก็แย่หูฟังมันเป็นเสียงคนนั่งตรงแค่ครับพี่ขวัญนึกภาพออกครับเวลานั่งแค่มันจะเป็นเสียงไม้ลั่น ใช่เหมือนกับน้ำหนักลงไปบนแค่ไม่ไผ่มันยังเอ็ดนิดนึงอะไรอย่างเง ี้ ย ใช่ครับนั่งปุ๊บเอาละพี่สาวเพื่อนผมใจไม่ดีละแล้วก็เริ่มมีเสียงไ อ ไอจากไอเบาๆจนเริ่มดังขึ้นหนักขึ้นพี่สาวผมก็เอาแล้วโดนแน่ ครับ แล้วเขาก็ที่พีคคือเขาได้ยินเสียงไอเฮือกสุดท้ายครับลมหายใจที่เขาก่อนเขาเสียครับพ ี่ครับ แบบว่าเนี่ยครับแล้วเขาก็โหทำอะไรไม่ถูกเลยคุมโปงอุดหูสวดมนต์นโมตัสสะ ครับ จนเขากลัวมากจนเขาเผยหลับไป อ๋อครับ เขาก็เลยเช้ามาเขาก็เลยไปเล่าให้แฟนเขาฟังมาเล่าให้เพื่อนของผมฟังเล่าให้คนแคมป์ฟังก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราเชิญพระมาทำบุญที่แคมป์ไหมก็เลยเชิญพระมา ครับ ก็ไม่ก็หลังๆนี้ก็เรื่องราวก็ค่อยๆเงียบ ซาไปค่อยๆจางไป ใช่ครับเสียงไออะไรก็ไม่ค่อยมีคนได้เจอได้เห็น ครับผม โ อ้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างที่น้องทีเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของเพื่อนเนาะนะครับที่เล่ากับพวกน้องทีฟังแล้วก็มาเล่ากับพวกเราฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ ค ือจริงๆแล้วพี่ขวัญมีเรื่องสงสัยอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยไหนๆก็รถพยาบาลเข้ามาแล้วมาถึง2คันด้วยซ้ำ คร ับเห็นคนไข้คนป่วยเนี่ยหนักขนาดนี้อย่างน้อยอ่ะจะอะไรก็แล้วแต่รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลก่อนก็น่าจะได้ถูกไหมฮะอันนี้ตามความเข้าใจของพี่นะนะครับ หรือว่าอาจจะมีขั้นตอนในการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเห็นคนป่วยนอนดิ้นทุรายอยู่กับตรงหน้าถ้าเราเป็นรถพยาบาลน่ะผมก็ต้องช่วยก่อนนะ ความรู้สึกเรานะนะแต่อาจจะมีความขั้นตอนอะไรไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเฉพาะหน้าคงต้องช่วยนะครับแล้วก็2คือไหนๆเค้าเสียชีวิตตรงแคร่นั้นแล้วมีคนเจอเค้าบ่อยๆทำไมไม่ยกแคร่ไม้นั้นออกไว้ที่อื่น อันนี้ ถูกมั้ย ใช่ครับ เออถ้าเรารู้ว่าอ้าวเดี๋ยวคุณหวานมาเดี๋ยวคุณคืนนี้กูพูดแล้วขนลุกเดี๋ยวคืนนี้คุณหวานมาเดี๋ยวคืนนี้พี่หวานมาเดี๋ยวไอ้หวานมันมาเว้ยมานั่งตรงนี้ยกออกไปเลยยกไว้ที่อื่นก็ได้ไปไว้ท้ายแคมป์คนงานหรือว่าอะไรก็ได้อย่าง น ี้หรือเปล่าก็ยังก็ยังตั้งไว้หน้าบ้านหน้าห้องเพื่อนเราแล้วก็คอยลุ้นอยู่ว่าคืนนี้จะมาไหมถูกไหมฮะ ใช่ครับทุกวันนี้แค่นั้นก็ยังอยู่นะผมไปบ้านใช่ครับ เออ ผมไปบ้านเพื่อนก็จะเจอแค่นั้นก็เขาก็นั่งกันปกติ ครับผมโอ้เอาแล้วฮะนี่คือเรื่องแรกของน้องทีนะ ครับ ผมไงขอบคุณมากๆเดี๋ยวเรารุ้นนะน้องทีนะสนุกดีฮะฟังบรรยากาศของคนในแคมป์คนงานไอ้บ้านคนงานที่ทำงานก่อสร้างก็คงจะสร้างแบบว่าพออยู่ได้ไม่ได้แบบแข็งแรงหรูหราเอาไม้ไผ่มาตีกั้นเป็นห้องเพื่อเอาไว้พักผ่อนน่ะคือถ้าจะเดินทางไปกลับจากบ้านมาแคมป์ทำงานอะไรเงี้ยบางคนบ้านอยู่ไกลมันก็เสียสุ้งตังเปล่าถูกไหมฮะ ก็เลยสร้างบ้านพักในบริเวณที่ทำงานนั่นแหละนะครับก็อยู่กันแบบง่ายๆห้องน้ำก็อาบเอาท์ดอร์บ้างหรือว่าตีมาเป็นห้องอะไรบ้างก็ไม่สะดวกเท่าไหร่เวลามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีเสียงอะไรมันก็จะได้ยินกัน คร ับ นะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณหวานด้วยที่จากไปนะครับก็ขอบคุณมากๆน้องทีเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเรื่องน้องทีจะน่ากลัวที่สุดเนาะ ครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับที ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบค ุ ณมากครับสวัสดีครับขอบค ุ ณมาก เอาละครับเรื่องต่อไปสายของคุณแมนครับคุณแมนปัจจุบันอายุ23ปีคุณแมนบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในวัดครับแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดหนองคายนั่นแหละย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาและคุณแมนให้ชื่อเรื่องว่าอย่าอธิษฐานเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณแมนอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแมนครับ สวัสดีครับพี่ขวัญคร ับ สวัสดีครับผมพี่เสียพี่ขวัญชัดเจนไหม ชัดเจนครับ วันนี้รู้สึกหูฟังมันแปลกๆแปลงๆหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเสียงสัญญาณออกอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะฮะอ้าวแมนตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ ผมอยู่ห้วยขวางครับ ห้วยขวางแล้วฟังโดยชอบกับใครเนี่ย อยู่คนเดียวครับ ต้องดูรอบๆข้างดีแน่ใจหรือเปล่าอยู่คนเดียวอ่ะ ก็ผมทำงานมีอยู่คนเดียวมานานแล้ว อ๋อทำงานด้วยเหรอคืนนี้ทำงานอะไรโทษทีฮะ เป็นโปรแกรมเมอร์ครับ อ๋อโปรแกรมเมอร์นะเอาสู้ๆนะครับสู้ๆนะนะครับหยุดงานแป๊บนึงมาเล่าเรื่องผีก่อนในคืนนี้นะครับถ้าเล่าน่ากลัวมีหมวกเดอะช็อคมอบให้1ใบนะ ครับ โอเคนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายครับ8ปีที่ผ่านมานะครับตั้งชื่อเรื่องว่าอย่าอธิษฐานเป็นไงบ้างแมน ก็คือผมเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่สนิทกันอยู่4คนนะคร ับครับ คือพวกผมเนี่ยจะอยู่วัดมาตั้งแต่ป.5 ป.6คือเป็นเด็กวัดนะครับ ครับ ก็เรื่องมันมาเกิดตอนม2จะปิดเทอมจะถึงภาคเรียนฤดูร้อนนะครับเพื่อจะบวชเรียนฤดูร้อนกันก็เลยไปเหมือนเข้าถือศีลก่อนที่จะบวชเนนนะครับแล้วบังเอิญเพื่อนคนเนี้ยชื่อดำ ค ือไม่ทราบว่าเขาไปทำอะไรมาคือวันช่วงนั้นมันก็จะหนาวพวกเราก็จะมานอนแบบข้างกองไฟเลยครับทั้งคืน อ๋อฮะเรียกได้ว่าก่อกองไฟแล้วก็มานอนรอบๆกองไฟ แล้วก็นอนใช่ครับ อ๋อครับ แล้วก็ผมนอนไปแล้วว่าคือไปนอนอ่ะไปนอนข้างๆกุฏิของพระที่วัดที่ผมชอบไปเล่นด้วย ครับ แล้วอาจารย์ท่านเนี้ยคือแกเป็นพระสายธุดง ค์ และแกก็จะประมาณแบบสักลายมีคาถาอาคมมีอะไรมาพวกเนี้ยครับ ครับ วันนั้นนอนไปก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ก็ดึกสักพักผมได้ยินเสียงคนอ่ะตะโกนบอกมาว่าไปจะไปไม่ไปผมก็เลยตื่นขึ้นมาเห็นเพื่อนผมอ่ะนอนพันอยู่กับผ้าห่มแต่ว่าอยู่กลางกองไฟ ใครเพื่อนชื่อดำเนี่ยเหรอ เพื่อนชื่อดำ อ ่ าครับ แล้วผมสะดุ้งตื่นมาผมรีบไปดึงขามันอ่ะแล้วลากออกจากกองไฟ ค ือผ้าห่มน่ะคือไหม้ไปครึ่งนึงแหละ เอาหรอ แต่ใช่ครับคือแต่ผ้าห่มสมัยก่อนคือมันเป็นหน้าหนาวครับช่วงมันกุมภาคือมันก็จะหนามากไม่ได้ไม่แรงผมดึงออกมาแล้วผมก็ล้มผมรู้สึกว่ามีคนอ่ะยืนอยู่ข้างหลังแล้วผมล้มไปโดนขาเขาอ่ะแล้วผมก็หันกลับไปดูคือไม่มีใครแล้วผมก็เลยมองไปบนกุฏิคืออาจารย์อ่ะแกยืนอยู่ข้างบนคือเสียงที่ผมได้ยินอ่ะคือเสียงแก ครับ เหมือนแกแบบตะโกนแบบไล่ใครไปก็ไม่รู ้ แล้วเพื่อนอีกสองคนก็เลยตื่นขึ้นมา ครับ แกก็เลยเดินลงมาบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องนอนกันนะคือปกติตีสี่ครึ่งอ่ะพวกผมก็ต้องขึ้นไปบนศาลาเพื่อที่จะไปเตรียมสถานที่ทำวัดเช้าอะไรเงี้ย ครับครับ แล้วแกบอกเนี่ยเดี๋ยวสักพักจะตีสามแล้วเดี๋ยวไม่ต้องนอนก็นั่งเล่นกันอยู่เงี้ยจนกว่าจะถึงเวลาไปจัดศาลาผมก็นั่งเล่นคุยกันครับคือพ่อผมคนนี้คือใช้ไม่ได้เลยครับไฟไหม ้ครับ เอาไปดับน้ำก็ไม่ทันแล้วก็พอตกเย็นมาก็หกโมงครึ่งก็จะทำวัดเย็นกันผมก็นั่งทำวัดเย็นกับอาจารย์ทางเนี้ยพอสวดไปประมาณสักครึ่งนึงคือปกติก็จะวางแผนว่าวันเนี้ยจะสวดถึงบทนี ้ พอสวดไปครึ่งนึง หมาที่วัด2ตัววิ่งรอบศาลาแล้วก็หอนหอนรอบศาลาเลยครับสักพักนึงมันมานั่งอยู่ประตูเข้าศาลาแล้วสักพักมีกลิ่นเหมือนกลิ่นคล้ายๆกลิ่นสาบหมาที่มันไปเล่นแล้วแบบมีกลิ่นแบบกลิ่นแรงกลิ่นเหม็นๆอ่ะ คร ับ แบบมันแรงขึ้นแรงขึ้นผู้ผมก็ทําวัดไปอาจารย์แกสักพักอาจารย์แกหยุดแกเลยบอกว่าเดี๋ยวหยุดสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิก่อน ครับ คือปกติคือเวลาพวกผมจะนั่งสมาธิผมจะดูนาฬิกาก่อนนั่งเพื่อที่จะดูว่าตัวเองนั่งได้นานเท่าไหร ่ พอนั่งไปได้สักพัก ร ู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินมาข้างหลังแล้วมานั่งข้างๆประมาณคือแบบเยอะมากไม่ได้นับครับแบบมานั่ง คือรู้สึกเลยรู้สึกว่ามีคนหลายๆคนมานั่งข้างๆพวกเราอ่ะ ใช่ครับเหมือนอารมณ์แบบเรานั่งสมาธิแล้วทุกอย่างมันจะเงียบแล้วเราจะได้ยินอะไรแบบนี้มาแล้วมันเป็นพื้นปูนนะครับคนก็จะเป็นเสียงเท้าเดินมานั่งอาจารย์แกก็บอกให้นั่งสมาธิไปนั่งไปพักใหญ่ๆเริ่มมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นของน้ำอบอะครับรอมาแทนกลิ่นไอ้กลิ่นเหม็นเนี่ยที่อยู ่ พวกผมก็เริ่มแบบขนลุกแล้วแบบใจมันเริ่มไม่อยากนั่งแล้ว ครับ จะต้องข่มนั่งไปรอฟังเสียงอาจารย์ว่าอ่ะลืมตาได้คือรออยู่คำเดียวเลย คร ับ นั่งไปได้พักนึงอาจารย์บอกโอเคลืมตาได ้ มองดูนาฬิกาคือมันเลยไปแบบเกือบจะ2ชั่วโมงครับ เฮ้ยแป๊บเดียวเองนะ สมาธิตรงนั้น แป๊บเดียวเองนะใช่มั้ย ใช่ครับ จากความรู้สึกที่เราตอนแรกเราได้กลิ่นสาบๆเหม็นเลยพอสักพักนึงกลิ่นหอมมาแทนซึ่งเราก็คิดว่าตัวแมนเขาคิดว่าคงจะไม่นานหรอกลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าโอ้โหนั่งไป2ชั่วโมงเลยเหรอ ใช่ครับคือปกติคือพวกผมอยู่ว่าตั้งแต่เด็กก็คือเวลานั่งแค่2ชั่วโมงนี่คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ ครับผม แล้วพอเสร็จอาจารย์ก็เลยพาสวดมนต์ต่อแต่อาจารย์ข้ามไปสวดแผ่เมตตาเลยบทเดียวจบแล้วอาจารย์ก็เลยเวลาทำวัดเย็นเสร็จอาจารย์ก็จะไม่พูดก็จะหาเรื่องมาคุยให้ฟังสักเรื่องนึงก่อนจะแยกแกนกลับไปนอนนะครับ คร ับ แกก็เลยคุยเรื่องคนไม่มีเงาหัวแกพูดว่าถ้าเกิดใครอ่ะไม่มีเงาหัวแสดงว่าคือคนนั้นอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นความตายในชีวิตอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้อง มีเคราะห์อะไรประมาณนี้ถูกไหม ใช่ครับ โอ้ครับ จากนั้นเสร็จก็แยกย้ายกันกลับไปพอถึงก็ข้ามมาช่วงที่จะบวชเนนนะครับ คร ับ พอบวชเนนเสร็จก็อาจารย์ก็จะเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องนึงก็เรื่องแบบก็จะมีแต่เรื่องผีผมก็เลยสงสัยอาจารย์ครับทำไมเมมอยู่หลังวัดทำไมสร้างไม่เสร็จอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้คืนนี้เนนทั้ง4คนอะไปนอนอยู่นั่นนะจางพวกเนี้ยคือก็ไม่รู้จะทำไงคือก็ขัดอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ก็ให้ไปนอน อาจารย์ให้ไปนอนที่ไหน ไปนอนที่เมนที่สร้างไม่เสร็จครับ นอนที่เมนน่ะนะ คือมันเป็นเมนก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นเมนที่สร้างไม่เสร็จมันจะมีแค่พื้น อ ่ะจะเป็นแค่ซีเมน โอเคคือสร้างเป็นฐานขึ้นมาเป็นโครงขึ้นมาคงยังไม่เสร็จเป็นรูปร่างเมนหรอกถูกไหม ใช่ครับ แล้ว ก่อนไปนะแกบอกว่าที่สร้างมาเสร็จเพราะว่าคือเมนปกติมันจะสร้างหันหน้าเข้าไปฝั่งทิศตะวันออกแต่เมนหลังเนี้ยคือมันสร้างขวางทางพระอาทิตย ์ ก็เลยสร้างต่อไม่เสร็จแกพูดไว้แค่นี ้ พวกผมไปก็ผมกับเมนอีกสองคนอ่ะชื่อเมนติงกับเมนทุยจะนอนกันข้างนอกคือจะไม่ขึ้นไปนอนไม่ขึ้นไปนอนบนพื้นซีเมนต ์ครับ แต่เนนดำเนี่ยคือแกก็จะเป็นคนแบบหามห้าวๆแบบกล้าๆหน่อยเดินขึ้นไปนอนข้างบนมีเสื่อพื้นหนึ่งกับหมอน ครับ เพราะผมนี่ไม่มีคือใช้จีวรในการห่มแทนพอก็นอนก็แยกย้ายกันนอนดึกไปผมได้ยินเสียงแบบคนหายใจไม่ค่อยถนัดแบบ เหมือนแบบโดนบีบคออะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยลุกขึ้นนั่งดูเห็นเนนดำเนี่ยเอามือพยุงอกตัวเองอ่ะ ครับ ผมเลยปลุกเมนอีก2คนน่ะอีก2รูป 2รูปครับ ขึ้นไปดูครับขึ้นไปดูแล้วแบบพยายามที่จะลากเมนดำเนี่ยลงมาจากเมนคือผมน่ะลากไม่ได้ลากคนเดียว ครับแมนแมนน้องแมนหลุดไปนะครับผมมานะครับเสียงสะดุ้งข้างนอกนะดังเหมือนกันผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะอาจจะรอติดการติดต่อสักครู่กำลังหูกำลังแบบกำลังตื่นเต้นเลยอ่ะพอขึ้นไปนอนบนเมนแล้วเนนดำนะครับมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอการติดต่อน้องแมนสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไงฝากไปด้วยครับกับร้านเดอะช็อคของเราตั้งอยู่บนชั้น2สาขาบนเอ็กซ์เซนต์พาร์คเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงดึกๆเลยนะครับอาหารหลากหลายเมนูชื่ออาจจะน่ากลัวแต่ว่ารสชาติผมบอกเลยว่าเด็ดขาดโดยเฉพาะผีวขาดหม้อไฟไปรายการลงแต่โคตรผีดุดงพญาไฟนะครับแล้วก็หลากหลายเมนูโดยเฉพาะเครื่องดื่มด้วยนะครับก็ฝากด้วยกับร้านเดอะช็อคของเราไปไม่ถูกอย่างไรก็โทรศัพท์ไปได้ที่02 570อะไรฮะตกใจตกใจหมดเลยเกิดอะไรขึ้นพูดเบอร์ผิดเลยนี่นะครับผม025150091นะครับ025150091นะครับหรือว่า086-059-1494ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครอยากจะสั่งอาหารไปทานที่บ้านก็สั่งผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับที่ให้บริการได้เลยนะฮะก็ค่าจัดส่งก็ตกลงกับทางผู้ให้บริการได้เลยนะครับผมนะครับส่วนอีกหนึ่งเลยนั่นคือฝากด้วยกับ The Garden Eden ครับเครื่องดื่ม Sparking Apple นะครับมี2รสชาติด้วยกันมี Eve Apple แล้วก็ Adam Apple นะครับ Eve Apple เนี่ยจะเป็นรสแอปเปิ้ลเขียวครับรสชาติจอกเปรี้ยวอมหวานละมุนฮะแล้วก็ส่วน Adam Apple เนี่ยจะเป็นรสแอปเปิ้ลแดงพันฟูจิครับหอมหวานเลยนะครับก็จำหน่ายแล้วที่ Foodland SupermarketMac Value Supermarket ครับ Villa Market Gourmet Market Home Face Mart แล้วก็รวมถึงร้านค้าส่งร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณทั่วประเทศไทยฝากด้วยกับ The Garden Eden ดื่มแล้วสดชื่นบอกต่อนะครับได้นะนะครับคุณแมนสวัสดี สวัสดีครับ ตกใจหมดเลยนึกว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าจะไม่ได้ฟังจบแล้วสารลุ้นนะฮะ คือเมื่อกี้ผมก็พูดไปแบบปกตินะครับคือก็นั่งคุยอยู่คนเดียวเนี่ย เมื่อกี้สายมันหลุดไปแมนนะครับ ก็ไม่ทราบผมพูดถึงตอนไหนแล้ว ถึงตอนที่เรากำลังจะชวนเนรรูปอื่นขึ้นไปช่วยเนรดำลงมา ครับแล้วก็คือผมเนี่ยเห็นแล้วผมจะดึงเนรจะลากเนรลงมาจากเมมคือผมน่ะลากไม่ไหวทั้งที่เนรอ่ะสูงแค่155เซน ก็ไม่สูงตัวเล็กนะครับ ครับผมน่ะลากไม่ไหวคนเดียวผมน่ะสูง172ผมก็ให้เนรอีก3รูปอ่ะลากช่วยแล้วก็พยุงอ่ะไปหาอาจารย ์ครับ ที่กุฏิ ครับ สภาพเนรตอนนั้นก็คือแบบเวิร์มเลยครับพูดไม่รู้เรื่อง เหรอคือไม่รู้สึกตัวเลย คือรู้ครับแต่ว่าแบบคือเหมือนแบบคนเวิร์มครับคนตกใจแบบพูดไม่ได้แบ บ พูดไม่ออกหันใจไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ย ครับ พอไปถึงกุฏิอาจารย์ก็เห็นสภาพละอาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนรเนี้ยคือคนแถวนั้นน่ะที่มาช่วยสร้างมีคนนึงแกตกลงมาหัวฟาดพื้นเสียชีวิตขณะที่มุงหลังคาเมนอันนี้แล้วแกน่ะเป็นแกน่ะเผาตรงนั้นเลยคือแกไม่มีญาติแกจะชอบมาช่วยงานที่วัดอาจารย์ก็เลยสวดแล้วก็เผาให้ตรงนั้นเลย เอาเหรอชาวนากินมาเลยอ๋อครับ ครับแต่ว่าเมนนั้นก็คือยุติการสร้างไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ข้ามมาอีกปีนึงเป็นภาคฤดูร้อนเหมือนกันพวกผมก็บวชอีกแต่ครั้งนี้จะมีผมกับเนรดำบวชกันอยู่สองคนสองลูกก็จะแยกกุฏิกันนอน ครับ วันนั้นผมปกติก็จะตั้งนาฬิกาตีสี่ก็ตีสี่ครึ่งจะไปจัดศาลาครับ วันนั้นนาฬิกาก็ปลุกผมตื่นขึ้นมาก็เดินลงมาคือกุฏิผมอ่ะเดินลงมาจากกุฏิข้างหน้าจะเป็นพระธาตุของเจ้าวาดรูปเก่าที่เพื่อนเสียไปนานแล้วแต่ผมเป็นเด็กผมมองขึ้นไปเห็นพระใส่จีวรนะผมก็ยืนกอดอกอยู่แล้วเพื่อนก็ถามผมว่า ตรงไหน อยู่บนพระธาตุครับ พระธาตุก็คือเหมือนเจดีย์ที่เก็บอัฐิใช่ไหม ใช่ครับมันก็จะเป็นประมาณ4เมตรคูณ4เมตร คือใหญ่ก็ถือว่าใหญ่อ่ะครับ ครับ แล้วเพื่อนก็ถามผมว่าจะไปไหนผมก็ถามว่าจะไปปลุกเนนครับได้เวลาไปจัดสาแล้ว ครับ แล้วผมก็ก้มลงแล้วผมเดินไปคือถ้าผมเดินไปเลี้ยวขวามันจะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสคนปัจจุบันผมก็นึกว่าแกน่ะมาเดินอยู่แถวนี้ผมไม่ได้คิดอะไรพอผมเดินถ้าผมเดินตรงไปก็จะไปโผล่กุฏิของเนนดำฮัลโหลครับ คุณแม่นึกว่าหลุดอีกแล้วตกใจครับ คือผมเดินไปได้สักพักผมได้ยินเสียงเจ้าอาวาสคนปัจจุบันน่ะแกเข้าห้องน้ำ ครับ ผมก็เลยเอะใจว่าคือเมื่อกี้แล้วผมว่าคุยกับใครคือผมก็เดินมาไกลนะแต่ทำไมท่านเจ้าอาวาสเนี่ยยังเข้าห้องน้ำอยู ่ ผมก็เลยเริ่มใจไม่ดีแล ้ วผมก็เดินต่อจะเดินไปหาเนนดำแล้วระหว่างทางเดินมันจะเป็นทางเดินจงกรมขั้นทาง ค ือผมก็ต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะเดินข้ามทางเดินจงกรมครับคือที่วัดเขาไม่ให้ใส่รองเท้าเดินผมก็เดินแล้วเดินข้ามแล้วจังหวะที่ผมเดินข้ามแล้วผมมองไปบนกุฏิผู้หญิงคนแก่คนหนึ่งเดินวนอยู่บนกุฏิของเนนดำผมก็เลยแบบหยุดนิ่งแล้วผมคิดว่าผมจะกลับกุฏิตัวเองดีไหมหรือจะเดินไปข้างหน้าต ่อครับ คือตอนนั้นคือผมแบบฝันมากเลยแบบทำไมต้องมาเจออะไรแบบวันนี ้ แต่วันนี้ ครับ สักพักผมก็เอาวะผมก็เลยจะเดินไปหาเนนดำมองอีกทีก็ไม่เห็นละพอผมเดินขึ้นไปกุฏิผมไปเคาะประตูเนนบอกเนนเนนตีสี่แล้วไปจัดศาลาเนนก็ตื่นมาบอกตีสี่อะไรพี่จะตีหนึ่งกว่าเองผมก็บอกตีสี่แล้วเนี่ยตีสี่แล้วดูนาฬิก า เนนก็หยิบนาฬิกาให้ผมดูมันก็ตีหนึ่งจริงผมบอกนาฬิกาเนนเสียหรือเปล่าเนนก็หยิบนาฬิกาเดือนหนึ่งมาก็ตีสี่ไอ้ตีหนึ่งเหมือนกันผมก็เลยเอ้าแสดงว่านาฬิกาผมไม่ตรงผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวอยู่กุฏิเนนนี่แหละไม่กลับจังหวะที่ผมกำลังจะเดินเข้าไปในกุฏิเนน่ะมีหินก้อนปลามาโดนประตูกุฏิครับ ครับ เฉียดหัวผมไปหน่อยนึงผมก็หันกลับไปอะไรวะเนนดำอ่ะด้วยความปากไวไอ้เดินออกมาด่าเลยใครก็ไม่รู้ผมว่าเอ้าไปด่าใครเนนน้องบอกนี่แหละเป็นประจำผมบอกเป็นประจำอะไรวะคือโดนอย่างนี้ทุกวันเลยเหร อ ก็เลยเข้าไปนั่งคุยกันในกุฏิ ครับ เนนนะบอกว่าคือเนนจะโดนคนนะมากวนที่กุฏิเกือบทุกคืนบางคืนก็แบบมาเดินรอบกุฏิบางคืนก็เดินมาเคาะห้องผมก็ว่ามันทำไมอ่ะเจอแบบนี้ทำไมไม่ไปคุยกับอาจารย ์ ไม่บอกแกไม่กล้าไปคุย ทำไมอ่ะ ผมก็ไม่ทราบครับแล้วพอถึงตีสี่ก็เดินลงมาข้างหน้ากุฏิเนี่ยจะมีโพลเรียกโพลปวกเล็ก ๆครับ เนี่ยเป็นคนชอบสูบบุหรี่ติดบุหรี่เนี่ยก็จะแบบขาดน้ำลายอ่ะบ่อยๆแล้วก็ถุยข้างทางตลอดก็ถุยโดนโพลปวกเนี้ยผมไม่ได้ถามว่าไปถุยใส่ทำไ ม บอกไม่เห็นเป็นไรเลยก็เสียใจประจำเนี่ยโอ้เอ้าไม่รู้หรอกว่าแบบเขาถือกันอะไรประมาณน ี้ บอกถือเอ้ยถ้าถือก็ไม่เห็นอะไรนี่ก็แต่ตั้งนานแล้ว คร ับ ก็เดินไปจากศาลากันปกติพอเดินออกมาจากศาลาเมนก็จะเดินไปเปิดไฟลงชันน้ำร้อนซึ่งลงชันน้ำร้อนจะมีต้นไม้ต้นนึงสูง คร ับเมนเนี่ยส่องไฟฉายขึ้นไปบนต้นไม้แล้วอยู่ดีๆคือเมนล้มลงพร้อมกับเมนถือกาน้ำร้อนมาด้วย เมนดำไหมนะ กาน้ำร้อนก็ใช่ครับหลุดมือดังผมก็เลยหันไปดู บ อกนี่เป็นไรพี่หันเห็นเมนอะนั่งสุดแล้วก ็ หัวแหงขึ้นไปบนต้นไม้เนี่ยผมก็ส่องไปฉายตาไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรนะผมก็ไปดูไปจับเมนคือเมนสั่นแบ บ น ี ้สั่นมากผมก็เลยพยุงเมนไปลงชั้นน้ำร้อนแล้วก็ไปตามอาจารย์มาดูอาจารย์ก็เลยบอกไปก่อไฟผมก็ไปนั่งขอไฟจะต้มน้ำร้อนอาจารย์ก็นั่งดูอาการเสร็จแล้วก็เอาเนนดำเนี่ยไปนั่งข้างกองไฟก็จะไปผิงไฟสักพักผมเลยสังเกตว่าเนนดำไม่มีเงาหัว คือเราเห็นเลยเหรอ เห็นคือแสงไฟจากกองไฟครับส่องมาคือเนนดำไม่มีเงาหัวผมก็ตอนแรกผมเอะใจผมไม่กล้าทัก ครับ พอข้ามไปวันนึงผมก็เลยไปคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเกิดมันคนไม่มีเงาหัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย์ก็บอกไม่น่าเกินอายุ25อาจารย์พูดอย่างน ี้พูดอย่างนี้หรอ พูดอย่างนี้นะ อาจารย์พูดว่าไม่น่าเกินอายุ25อย่างนี ้ หรอ ใช่ครับ เออครับ แล้วผมก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเนี่ยผมเห็นเมนดำเนี่ยไม่มีเงาหัว คือเล่าเหตุการณ์ให้พระอาจารย์ฟัง เราให้ฟังเลย พระอาจารย์ว่าไง อาจารย์เลยบอกว่ามันต้องอยู่วัดแล้วมันต้องบวชตลอดชีวิตอาจารย์พูดอย่างน ี้ครับผม คือถ้ามันออกจากวัดไปคือมันไม่มีโอกาสรอดแน่ๆอ๋อ ครับ ทีนี้ผมก็ไปคุยกับเนียนดำครับพยายามจะกล่อมว่าเนียนเนี่ยเป็นเงี้ยเนียนต้องบวชตลอดชีวิตนะอะไรเง ี้ ยเนียนก็เป็นคนนำหามเมาข้าวเงี้ยแบบ ไม่เชื่ออยู่แล้วแหละ อะไร อารมณ์งั้นเออพี่ว่าแล้วไม่เชื่อละ สักพักอาจารย์ก็เลยใช้เนียนดำเนี่ยไปเอาหนังสืออยู่กุฏิของเจ้าวาดคนเก่าที่ว่าเสียไปแล้วเนี่ย ครับ กุฏิเนี่ยจะเป็นชั้นล่างจะเป็นปูน ครับ ชั้นบนจะเป็นไม ้น้องแมนนิดนึงอะไรที่มันละเอียดมากข้ามไปพี่ก็ได้นะครับไม่ต้องละเอียดมากนะขอบพระคุณครับ ครับผมคือปูนเนี่ยคือทุกช่องที่ว่างอาจารย์แกจะวาดรูปไว ้ วาดรูปแบบชาติที่แล้วของพระพุทธเจ้าวาดรูป ครับ แล้วก็มีรูปนึงที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นรูปพระแม่คงคาที่เป็น ท่ายืน บิดผมใช่ครับแล้วแบบคือหน้าเนี่ยหลอนมากคือบางวันน่ะเห็นผมเห็นอ่ะคือกระพริบตาได้อย่างเงี้ยคือฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ฮะ คือผมก็แบบบางทีก็คิดว่าตัวเองน่ะหลอนเองไม่เห็นแล้วคือวันนั้นน่ะคือเนนดำต้องแบกหนังสือที่นั่นแล้วสักพักได้ยินเสียงเนนดำน่ะร้องขึ้นมาก็เลยรีบวิ่งไปดู ครับ เห็นเนียนดำมานอนหมดสติอยู่ข้างหน้าอ ีกแล้วเหรอ ดูภาพ เ ล ย น ะ ใช่ครับ ครับ แล้วทีนี้พอตื่นมาแกก็เลยพูดว่าผมจะบวชตลอดชีวิต เอ้าจากที่เราคุยให้ฟังเราแบบไม่แนะนำแอบเปรย์กับหลวงพ่อเปรย์ว่าอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นให้บวชตลอดชีวิตเราก็ไปบอกกับเนียนดำซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเราถูกไหมฮะ ใช่ เขาไม่เชื่อแต่พอหลวงพ่อใช้ให้ไปเอากุฏิอดีตเจ้าวาดหนังสือเนี่ยนะครับปรากฏว่าอยู่ดีล้มตึงแล้วก็โวยวายพอได้ติขึ้นมาแล้วก็จะพูดว่าผมสัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิต ใช่ เขาเจออะไรมา คือเขาบอกว่าไอ้ภาพนั้นน่ะ ครับ คือจะโผล่มาบีบคอเขาแล้วอาจารย์ก็เลยพาเขาเนี่ยไปโบสถ ์ครับ อาจารย์ว่าถ้าจะบวชตลอดชีวิตน่ะต้องอธิษฐานอธิษฐานจิตให้ตัวเองทำให้ได ้ครับ เนนดำก็อธิษฐานจิตว่าตัวเองเนี่ยจะบวชตลอดชีวิต ครับ จนไปถึงอายุ19อีกอาทิตย์นึงจะอายุ20คือถ้าอายุ20อ่ะจะสามารถเค้าเรียกว่ายัดพระได ้คืออะไรฮะ คือการคือเป็นเนนอ่ะคือถ้าอายุ20 อ๋อโอเค ก็จะบวชยัดเค้าเรียกว่ายัดพระ ครับครับผม คือช่วงอาทิตย์นั้นคือแบบเนนดำคือแบบอยู่กุฏิไม่ได้เลยแบบจะโดนทุกอย่างแบบมากวนตลอดคือแบ บ เนนเล่าให้ฟัง แบบ คือผมก็ไม่ได้อยู่แล้วตอนนั้นคือตอนอายุ19คือผมไปเรียนที่อื่นแล้ว คือเราสึกมาแล้วใช่ไหมฮะ ใช่สึกตอนภาคฤดูร้อนแล้วก็ไปเรียนต่อ คร ับ แล้วก็จะมีแบบเสาร์อาทิตย์กลับเข้ามาเล่นบ้างเนี่ยเล่าให้ฟัง ครับ แล้วมีวันนึงอาจารย์แกก็เลยโทรไปหาผมว่าเนี่ยเนนดำอ่ะหนีออกจากวัด ครับ เหลืออีกประมาณ 2-3 วันเนี่ยแกจะครบอายุ20หนีออกจากวัด ครับ ไปขอสึกที่วัดบ้านแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่รู้โดนรถชนตาย ฮะเหรอ ใช่ครับ ครับ คือตอนแรกเนี่ยไม่ตายที่นี่คือไปตายที่โรงพยาบาล โอ้ยครับ คือผมนี่แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยผมก็ไม่ได้อยู่แถวบ้านเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ดอนผมเรียนที่มหาลัยแล้วแบบ เออครับ แล้วผมกลับมาเนี่ยกลับมาเพื่อจะมาช่วยงาน คร ับ แม่เล่าให้ฟังว่าคือแม่โดนเงินดำเงินหลอก ค ือแกจะไปทำกับข้าวที่บ้านช่วยแล้วแกไปจอดหน้าบ้านเห็นคนนอนอยู่บนเตียง เตียงข้างหน้าบ้านแกเลยไปถามว่า เอ าเขาเอาศพมาหรือยังศพมาบ้านหรือยังแล้วนินดำเนี่ยหันกลับมาตอบว่ายังไม่มาแล้วแกเห็นแล้วแกเหวอแกวิ่งกลับบ้านเลยรถก็ไม่เอาแกเล่าให้ผมฟังเนี่ยหลังจากนั้นคนแถวนั้นเนี่ยก็แบบพูดไปแบบว่าเนี่ยโดนนินดำเนี่ยหลอกอีแล้วเนี่ยแบบมาเล่นแบบมากวนมานั่นนู่นนี ่แ บบครับเป็นอาทิตย์อ่ะที่แบบคือทุกวันเนี่ยคือแม่เขาเนี่ยคือบ้านไม่มีคนอยู่คือแม่ต้องไปนอนบ้านของแฟนแกอยู่ที่อำเภอหนึ่งคือบ้านหลังเนี่ยคือไม่มีคนอยู ่ครับ ครับก็ยังได้ประมาณนี ้นั่นคือเนนดำซึ่งเป็นเพื่อนเราสมัยที่เราเป็นเด็กวัดที่นี่นะครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็หมดหลวงพ่อท่านเตือนแล้วนะครับตั้งแต่โอ้โหเยอะแยะมากมายพยายามหลวงพ่อท่านพยายามเตือนเนาะนะครับแล้วก็พยายามบอกอยู่แล้วโอ้นะแต่ว่าเนนดำสุดท้ายก็ไม่เชื่อนะครับสึกหนีออกไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเนนดำ ใช่ ครับผมเอาละฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณแม่นะ ครับ ขอบคุณมากมากขอบคุณมากเพราะว่าในวัดเนี่ยมันก็แหมเพราะว่าเรื่องที่ว่าเมนสร้างไม่เสร็จเนี่ยมันก็น่าเป็นอาถรรพ์อยู่แล้วและมีคนก่อสร้างเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วยิ่งไปเจอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเนนดำเนี่ยนะครับถึงขนาดเอ่ยปากว่าก็รับปากแล้วว่าจะบวชไม่สึกอ่ะสุดท้ายก็ออกไปจนได้ถูกไหมฮะ ใช่ครับ โอ้ครับผมเอาละฮะคุณแมนไงขอบคุณมากๆคุณแมนครับงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอลุ้นนะนะครับรอลุ้นว่าเรื่องของคุณแมนจะน่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่านะ คร ับ ผม ขอบคุณมากครับคุณแม่น้องว่างมีโอกาสเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญโทรมาเล่านะ ก็มีเยอะครับเพราะว่าผมบวชอยู่แบบหลายปี โอเคโอเคถ้าวันไหนสะดวกว่างๆโทรมานะ ได้ครับผม ครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ เตฟ ครับสวัสดีครับ เตฟ ครับสวัสดีครับ เตฟ ครับ เอาละครับเรื่องที่3ดีกว่ามารออยู่เรียบร้อยเรื่องคุณปั๊กครับคุณปั๊กปัจจุบันอายุ32ปีนะครับคุณปั๊กบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาและคุณปั๊กให้ชื่อเรื่องว่าโดนเต็มๆเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้ปั๊กอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับปั๊กครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับปั๊กนี่เสียพี่ขวัญชัดเจนนะฮะ ได้ยินครับผม โอเคนะครับปักคืนนี้เป็นเรื่องที่3นะมาเล่ากับเราในช็อคไฟติ้งนะ ครับผม นะครับปักใส่สมอลท็อกอยู่เปล่าครับ ใช่ครับ ถอดออกนะครับ ได้ครับ ถอดย่าง เรียบร้อยครับ โอเคงี้ดีกว่าแต่ว่ารบกวนน้องปักเสียงดังให้พี่ขวัญหน่อยนะเด ี๋ ยวทางบ้านจะมาได้ยินดีมากอย่างนี้เลยน้องปักเอาแบบนี้เลยนะฮะ ครับผม โอเคเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองที่บ้านหลังนึงเป็นบ้านที่อยู่ในปัจจุบันนี้ไหม เป็นบ้านของเพื่อนนะผม อ๋อบ้านของเพื่อน ใช่ครับ เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เชิญเลยครับ ก็คือมันจะมี3จุดที่ผมจะคือจะมีที่บ้านผมเองแล้วก็บ้านของเพื่อนแล้วก็ที่ผมไปลองกันมาคือในสมัยตอนที่ยังเป็นไม่ใช่วัยรุ่นใสก็ประมาณ20หน่อยตอนนั้นย้อนหลังประมาณ 8-9 ปี ก็ คือผมชอบไปลองตามสถานที่เขาเรียกว่าเฮี้ยนหรือว่าเป็นบ้านล่างอะไรประมาณนี้แล้วผมก็เลยได้ที่ที่นึงที่เขาบอกว่าเป็นแถวบอกชัดบอกพื้นที่ได้ใช่ไหมครับ ครับ แถวพุทธมณฑลสาย2ครับเป็น สาย โรงเรียนล้าง ปักอย่าลืมเสียงดังให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวทั้งบ้านไม่ได้ยินนะ ได้ครับได้คร ับ โอเคครับ เป็นพุทธมณฑลสาย2ก็คือ ม ันเป็นโรงเรียนล้างก็คือตามประวัติที่คือผมเคยที่แบบคือประวัติมาเป็นคือเขาที่ดูจากในข่าวนะเขามีข่าวด้วยก็คือเป็นแม่ครัวเขาสติไม่ค่อยดีแล้วเขาเหมือนเขาวางพวกใส่อะไรในไปในอาหารให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้กิน คร ับ จะทำให้เด็กนักเรียนนี้เสียชีวิตทั้งโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เสียชีวิตในโรงเรียนด้วย ครับผม คือนี่ประวัติของที่นั่นผมก็พาไปที่น่าสนใจผมก็เลยไปกัน ฮะ พอเลยเข้าไปกันพอถึงก็จะมีรถกระบะ1คันเป็นไดฮาตสุมิล่าก็คือคันเล็กๆกันเป็นรถกระบะไดฮาตสุมิล่าคันเล็ก ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซค์1คันเพื่อน2คนแล้วก็ที่นั่งรถกระบะไปด้วยก็จะมีอีก4คนรถมอเตอร์ไซค์2แล้วก็รถกระบะอีก4พอไปถึงที่เรียนปุ๊บก็ประตูจะล็อกหมดแล้วคือไม่สามารถเข้าได้เขาจะคล้องโซ่คล้องอะไรก็มีทางเข้าออกทางเดียวคือตรงเป็นประตูป้อมยามที่อยู่ติดกับรั้วโรงเรียน คร ับก็เลยพาเข้าไปทีละคนทีละคนก็คือโรงเรียนนี้ก็น่าจะล้างมาแล้วเขาไม่รู้ชื่อโรงเรียนชื่ออะไรเพราะเขาเหมือนเขาเอาไอ้ป้ายชื่อโรงเรียนออกไปแล้วใช่เขาก็เลยเข้าไปกันแล้วคือผมก็นึกว่าเอ้ยไปที่ เริ่มจากชั้น4ก่อนแล้วค่อยไล่ลงมาข้างล่างดีกว่าอะไรเงี้ยผมเพื่อนผมก็เดินเรียงกันไป6คนขึ้นไปถึงชั้น4คือชั้น4จะเป็นรูปทรงของเดียวจะเป็นตัว L อ่ะครับตัว L ก็คือขึ้นถึงชั้น4ไปถึงระเบียงชั้น4ก็คือเป็นง่ายๆเป็นห้องผอ.เขามีป้ายบอกอยู ่ ก็เดินไล่ไปถึง4คนปุ๊บพอไปถึงจุดสุดระเบียงชั้น4ปุ๊บมี4คนที่อยู่ข้างหลังผมแล้วก็มีผมอยู่คนที่2แล้วมีเพื่อนผมคนนึงอยู่ข้างหน้าชื่อต้นคนชื่อต้นอยู่ข้างหน้าพอไปถึงเสื้อสุดระเบียงชั้น4ปุ๊บไอ้เสียงที่บอกว่าเอ้ยป่ะเดินเริ่มเดินลงดีกว่าผมก็เสียงไหมต้นเว้ยผมก็ถามต้นอยู่ไหนกูอยู่นี่การว่าคนที่ผมเดินก็มีผมคนที่2ต้นคนแรกแล้วพอจะหันหลังกลับเพื่อจะเดินลงจากชั้น4ไปถึงชั้นล่างการว่าคนชื่อต้นก็คงไปอยู่ท้ายแถวก็คือไปอยู่คนที่6ผมว่าแล้วคนที่เดินกับกูนี่ใครผมไม่ได้คือ ดูช็อตแรกแล้วผมแบบเอ๊ะใจ ครับเดี๋ยวคุณปักใจเย็นๆคุณปักไม่ต้องรีบนะ ครับผม ลดสปีดนิดนึงนะครับค่อยๆเล่านะ ครับพอดีครับ ขอบคุณครับไม่ต้องตื่นเต้นใช่มั้ย ตื่นเต้นครับตื่นเต้น โอเคพี่เข้าใจช้าๆนะ ครับผม โอเคค่อยๆเล่านะครับมีเวลาให้อ่ะเชิญต่อเลยครับ ก็คือตอนนี้คือเหตุการณ์หนึ่งแล้วผมเอใจว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันก็เดินมากูทำไมเสียงไปอยู่ กลับไปอยู่ข้างหลังอ่าน ใ ช่นึกว่าเดินคู่กันโอเคครับ ผมก็เลยไม่คิดอะไรตอนนั้นคือประมาณว่าผมคนกลัวผีนะกลัวมากแล้วก็แต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนผมจะเป็นคนเก็บอาการ ครับ จะไม่แบบประมาณไม่คือไม่อยากให้เพื่อนให้เพื่อนรู้ว่าแบบต้องแบบโชว์ต้องมีฟอร์มนิดนึงอะไรมาเนี่ยครับก็เลยเดินไปเขาเดินไปถึงลงมาถึงชั้นสองลงมาถึงชั้นสองจะเป็นห้องซาวด์แล็บที่เด็กเอาไว้นั่นไงเห็นใช่ไหมในห้องซาวด์แล็บที่มีเป็นล็อกคล็อกนั่งกันนะครับฮัลโหลครับ ครับ ครับนะครับก็คือตามที่เขาผมฟังมาคือห้องนี้จะมีเด็กค่อนข้างเยอะเพราะว่ารอทางรถพยาบาลแล้วเพราะว่าห้องพยาบาลมันเต็มเพราะเลยไม่ให้นอนในห้องรอในห้องนี้เพราะมันเย็นเป็นห้องเปิดแอร์เข้าไปข้างในกันนั่งเล่นตามล็อกกันนะแล้วก็สักพักหนึ่งเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเหมือนเขาสติหลุดเขาบอกประมาณว่าเฮ้ยลงเขาไม่ให้เข้าลงเขาไม่เข้าลงแล้วคือพยายามมันแบบเหมือนมันกลัวมากจนสั่นแบบมันจะวิ่งลงไปได้ผมพยายามไปตะคุบตัวมันเพราะว่าโรงเรียนนี้มันเริ่มเก่าแล้วระเบียงมันเริ่มบรมไอ้ราวบันไดมันเริ่มไม่มีแล้วก็ค ือ ถ้าเผื่อมันวิ่งพลาดไปตกแน่ๆ คร ับ โอ้อันตรายครับ ใช่ก็เลยจับเขาไว้ก่อนแล้วก็พากันเดินลงมาพาเดินมาปุ๊บก็เลยพอไปถึงบอกพ่อเขาว่าเดี๋ยวพ่อเขาพอลงมาถึงล่างปุ๊บก็ออกไปที่รถแต่ยังไม่ได้พูดอะไรกันแต่บางทีก็ขึ้นรถกลับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะไอ้เพื่อนผมคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนจะกลับมันดันเอามือไปเขียนเพราะตรงนั้นจะมีเป็นรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะฮะจอดแบบยับไปนะคือหลายคันจอดแล้วเพื่อนผมไปเขียนเขาเรียกมันเขียนฝุ่นนะเขียนฝุ่นที่รถอ่ะเขียนว่าไหนละผีประมาณที่เขียนรถว่าไหนละผีแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เอ้ยมึงทำยังไงบ้าก็ตามมาผมเลยทางกลับพอกลับมาปุ๊บระหว่างทางที่นั่งรถอยู่ก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์สองคน อ ่ะขี่ตามรถกระบะของผมแล้วสักพักหนึ่งมันขี่จากที่มันขี่ช้าๆขี่ตามอยู่ดีมันขี่นำผมไปเลยขี่นำผมไปปุ๊บผมก็เอ้ยมันรีบไปไหนวะแล้วผมก็นั่งอยู่รถตอนเสร็จเป็นกลิ่นเหม็นมากเลย ในรถเหรอ ในรถใช่ครับแต่เป็นกระบะเปิดโล่งนะฮะ อ๋อครับ ไม่ใช่กระบะเป็นท้ายกระบะมีล่ามคันเล็กๆอยู่แล้วมันเปิดโล่งก็นั่งกันอยู่พอเสร็จก็นั่งมองหน้ากัน คร ับ แล้วผมจริงๆผมอุทานขึ้นมาประมาณว่ากลัวเขาตามมาวะ ใครพูด ผมพูด อ๋อตัวปักพูดว่าเฮ้ยกลัวเขาตามมาแล้วไง กลัวเขาตามมาวะคือแบบตอนคือตอนแรกที่ได้กลิ่นอ่ะได้กลิ่นปุ๊บผมก็หันมองหน้ากันเลยคือมันก็มั่นใจว่าพวกมันก็ได้กลิ่นพอเขาได้กินปุ๊บผมหันมองหน้ากันกูว่าเขาตามมาว่ะหนูเงียบไปแล้วพอสักพักหนึ่งก็ไปจอดที่ปั๊มน้ำมันเพื่อจะได้คุยกันผมก็ถามว่ามึงขี่นำหน้ากูไหมไอ้เพื่อนคนที่ขี่บอกว่ากูเห็นเขานั่งอยู่ท้ายกระบะ อ๋อ พอตอนนี้เสร็จปุ๊บพอโคตรจบจากนั้นผมก็ไม่พูดอะไรกันผมก็แยกย้ายกลับแต่ช่วงนั้นมันมาจะประมาณเกือบตีสามแล ้ วผมก็เลยไปที่บ้านเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งที่ไปด้วยกันนี่แหละคร ับ เพื่อที่จะออกไปกินข้าวต้ม อ ะไรกันรอบดึกอะไรเงี้ยผมก ็ คือและตรงแถวนั้นคือพูดพื้นที่ได้ใช่ไหม ได้ย่านได้ครับย่านไหน ครับผมย่านฝั่งทนนะผม ย่านฝั่งทนครับ ช่ก็คือก่อนตอนนั้นเมื่อ9ปีหรือ10ปีก่อนเขาจะไอ้ตรงนั้นยังไม่มีสะพานให้เลยสะพานสูงสะพานสูงของทางกรุงเทพเป็นบ้านไม้บ้านไม้ขุนคูนแล้วก็บ้านไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆผมเขาทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วเขาก็เป็นบ้านพักพนักงานเป็นบ้านไม้ผมก็ไปนอนเล่นบ้านมันเพื่อที่จะออกไปกินข้าวไปด้วยกันประมาณนี้แล้วผมก็ออกมานั่งมาดูบุหรี่ตรงเป็นบันไดบันไดขึ้นบ้านคือบ้านหลังนี้จะเป็นบันไดใต้ถุนโล่งเป็นบ้านยกสูงใต้ถุนโล่งผมมานั่งอยู่ตรงกลางๆบันไดเพื่อจะดูบุหรี ่ ผมนั่งดูบุหรี่สักพักหนึ่งมันก็บุหรี่มันร่วงถุนโล่งก็ก้มหัวลงไปหยิบบุหรี ่ครับ คือก้มไปหยิบบุหรี่สิ่งผมเห็น คือ ผมเห็นผู้หญิงอยู่ใต้บันได ผู้หญิงอยู่ใต้บันได ใช่ครับ ก ็คือถึงผมกลัวแค่แต่คือความว่า ช้าๆนะช้าๆปักช้าๆนะครับช้าๆ คร ับ ผม ไม่ต้องรีบครับ คือตอนผมกลัวขนาดผมก็ไม่อยากเสียฟอร์มตอนหน้าเพื่อนก็คือไม่โวยวายไม่อะไรถึงผมเห็นปุ๊บผมก็ลุกๆจากที่นั่งตรงช่วงกลางๆของบันไดลุกขึ้นไปนั่งบนบันไดขั้นแรกเลย ตอนที่เห็นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ทำอะไรอยู่ฮะ ยืนอยู่ครับ ยืนอยู่เฉยหรอ ยืนอยู่เฉยครับยืนอยู่เฉย ค ือตอนนี้ผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงละผมก็จะพยายามแบบถามว่าก็กลัวมากแต่คือจะพยายามไม่กระตุกตาคือกลัวอายเพื่อนกลัวเสียฟอร์มในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยขึ้นไปนั่งบันไดแรกแล้วก็นั่งดูจนหมดแล้วเข้าไปนอนที่ห้องของเพื่อนผมพอมนอนห้องผมเพื่อนก็ถือว่าผมว่าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนผมขออาบน้ำก่อนมาเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วก็มีเตียงนอนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเลยผมก็นอนที่นอนมันแต่สักพักนึงผ่านไปประมาณไม่ถึง3 นาทีเพื่อนเข้าห้องน้ำไปแล้วถ้าเผื่อเตียงนอนนุ่มๆอ่ะถ้าเผื่อมีคนเดินรอบตัวเราที่นอนมันจะยุบใช่ไหม คร ับ เขาเดินอยู่รอบตัวผมอ่ะแต่ตอนนั้นคือไม่เห็นตัวเขานะแต่คือถ้ามีคนมาเหยียบที่นอนอ่ะตัวเราจะรู้สึกว่ามันที่นอนมันจะเอียงไปเพราะมันยุบอ่ะฮะเขาเดินอยู่รอบตัวผมเลย ครับ เดินสักพักแล้วเขาก็มาหยุดอยู่ที่ปลายเท้าคราวนี้เห็นเป็นตัวเลยค ือ เป็นดำๆเป็นผู้หญิงเป็นเงาดำๆยืนอยู่ตรงหน้าผมยืนตรงปลายตีนผมเลยปลายเท้าผม ครับ อยู่ปลายเท้าผมเลยแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็เขาทำเสียงประมาณว่าอย่างเงี้ยแล้วคือเงี้ยถ้าเป็นคนจริงอะเขาไม่สามารถทำเสียงได้นี ้ทำเสียงอะไรท่านเดี๋ยวนะทำเสียงอะไรนะ อะไรเงี้ยแล้วเขาก็โน้มตัวลงมาทับผมเลยแล้วหัวเขาก็อยู่แถวประมาณคอผมคือแต่เป็นเงานะเป็นเงาดำเป็นคือทับตัวอย่างนั้นไม่หนักไม่ได้แต่คือเสียงอย่างนั้นอยู่ประมาณตรงคอผมเนี่ย เดี๋ยวไอ้เสียงที่ลากเสียงเนี่ยตอนเขาล้มลงมาทับเราแล้วเสียงยังอยู่ตรงนี้เหรอยังเหมือนกับว่า อยู่ที่ห ูเหมือนกับว่าปากเขามาตรงหูเราเนี่ยนะ อยู่ตรงหูเลยครับผมก็คือจากยืนอยู่แล้วก็แล้วเขาก็โน้มตัวทับมาที่ตัวผมเลยแล้วเสียงอย่างเงี้ยลากยาวไปประมาณ10 กว่าทีผมเลยคิดว่าถ้าเป็นเสียงคนแกล้งเลยแกเขาไม่สามารถลากเสียงได้ถึง10 กว่าทีเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นคนปกติมันต้องมีหายใจบ้างถูกต้องไหมฮะจนเพื่อนผมอาบน้ำเสร็จเปิดตัวมาเขาถึงหลุดเขาถึงออกไป ครับ ผมก็เลยแบบตอนที่ผมไม่ได้เล่าอะไรกับใครฟังแล้วก็เงียบไว ้ก็กลัวเสียฟอร์มอีกอ่ะครับ ใช่มันเป็นเรื่องจริงเลยที่กลุ่มผมแล้วพอกลับถึงบ้านอีกวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนถัดมานะฮะ ครับ คืนนั้นก็คือไม่ไปไหนกันก็คือหัวนอนอยู่ที่ห้องป ิ ดไฟนอนปกติ ครับ แต่ทีนี้ผมก็นอนที่ห้องแม่ห้องแม่ของเป็นห้องผมแหละนี่เสร็จปุ๊บก็จะมีเสียงเป็นผู้หญิงร้องไห ้ ถ้าคือพื้นบ้านสมัยก่อนจะเขาจะปูเป็นเสือน้ำมันจะรู้ไหมสุดท้าย คร ับ แล้วจะต่อให้กวาดดีนะเสือน้ำมันใต้เสือน้ำมันจะเป็นทรายเป็นเกล็ดเวลาเดินจะเสียงแก๊บผมนอนอยู่บนเตียงก็คือเสียงตอนแรกมีเสียงเดินมาก่อนที่ตามพื้นนะแกรบแต่ตัวนั้นผมขยับไม่ได้แล้วเขาเข้ามาเหมือนกับแต่ตอนนั้นไม่ได้มาเป็นตัวเขาเหมือนมีแต่เสียงแต่รู้สึกว่าเขาเดินมาใกล้แล้วก็เป็นเสียงนั่งร้องไห้อยู่ตรงข้างๆผมเลยนั่งร้องไห้อยู่งั้นสักพักใหญ่ๆอ่ะผมจนแบบผมไม่รู้ทำไงผมเลยบอกอ่ะเต็มที่เลยอยากทำอะไรทำเลยผมในใจนะ คร ับ คืออยากทำอะไรเต็มที่เลยผมว่ารู้ทำไงผมเลยแบบเช้ามาเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ไปถามในกลุ่มเพื่อนถามกลุ่มเพื่อนว่าใครไปทำอะไรกันผมไม่มีเขาบอกว่าเป็นไม่ได้ไงเวลาเขาทำไมเขาตามแค่ผมอะไรอย่างนี ้ ผมก็เลยไปให้แม่พาไปหาพระพระเขาเลยบอกว่าเ าพาเขาพูดประมาณเขาค่อนข้างจะสนิทกับแม่เขาจะไม่พูดแบบเขาจะแบบกูมึงนะมึงเห็นเขาว่าเด็กประมาณมึงเห็นเขาแต่ผมก็นึกว่าผมไม่เห็นเขาได้ผมไม่ได้อยากเห็นเขาเลยผมเลยนึกทีเดียวว่าผมเลยเป็นนึกถึงไอ้ตอนที่ผมนั่งดูบุหรี ่ คือถ้านั่งคือนั่งแห่ๆขาแล้วก็นั่งดูบุหรี่ตรงบันได แล้วก้มลงไปเก็บ ก้มไปกลายว่าผมคิดว่ากลายว่าผมไปเป็นการไปก้มมองลอดใต้หว่างขาเห็นเขาหรือเปล่า ใช่ใช่พี่กำลังจะพูดเลยว่าตอนที่คุณปาร์คบอกว่าก้มลงไปลองมองลอดใต้หว่างขาคือตรงนั้นอ่ะมันอาการเหมือนกับที่เราเคยทำเวลาเดินสายใช่ไหมจำได้ไหมเวลาหนึ่งพิธีกรรมที่มักจะเดินสายบ่อยก็คลาสสิกเลยว่ามองลอดใต้หว่างขาอันนั้นเหมือนกันเลยเอออ ันนี้คือผมไม่ตั้งใจคือคุณคือความที่ผมไม่ตั้งใจผมไม่ตั้งใจ ผ มไปรอดใต้ขุมลงไปเก็บแค่บุหรี่เพราะบุหรี่มันร่วงไปตรง อี กขั้นหนึ่งกลายว่าเขาบอกว่าไอ้พระเขาเลยบอกว่ามึงเห็นเขาว่าเด็กเขาเลยพาผมมาเขาก็เลยรดน้ำมนต ์ แล้วก็พาถวายสังฆทานแล้วก ็ ตรวจคุณสมบัติเขาประมาณนี้ครับก็วัดต่อมาก็ ช้าๆครับช้าๆครับ ครับเรื่องประมาณน ี้ คร ับ ผมอ๋อ เรื่องประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าพี่ว่านอกจากก่อนที่ปักจะเห็นเขาอะปักไปพูดว่าเขาคงตามมาแน่เลยว่ะ นั่นแหละครับครูคือ ติดคือตอนนั้นผมยังไม่เห็นเขาไงเหมือนไปชวนเขาถูกไหม ใช่ครับ เหมือนไปชวนเขาแบบเผลอๆอารมณ์แบบไปเผลอชวนเขาไปเผลอแบบพูดหาเขาแล้วตอนที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราได้พูดไหมว่าเราได้เรียกชื่อเพื่อนๆสมาชิกเราไหมให้กลับบ้านหรือว่าเราเอ่ยปากเฮ้ยพวกเรากลับว่ากลับบ้านเว้ยกลับกันเว้ย ความเชื่อของผมคือแค่เอาน้ำล้างหน้าแล้วก็ขึ้นรถเลย อ๋อไม่ตอนเรียกเพื่อนขึ้นรถอ่ะเราเรียกชื่อเพื่อนปะ ไม่ครับก็ปกติคือขึ้นรถแล้วกลับ อ๋อครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปเผลอเรียกเขาแหละ แล้วคือตอนแต่คือเขายังไม่มายังไม่เห็นเท่าที่ตอนที่ผมเก็บบุหรี่ครั้งแล้วก็คือมาเห็นมาเรื่อยๆมาเนี่ย ครับหลังจากนั้นทำไงก็ทำบุญให้เขา ทำบุญให้เขาครับ แล้วได้เจออีกไหม นะ ได้เจอเขาอีกไหม ก็จะมีบ้างแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นเขาบอกว่าผมจะเป็นคนค่อนข้างแบบว่าถ้าไปนอนต่างที่หรือแต่ที่ผมจะเป็นคนแบบว่าสัมผัสแต่ว่าไม่สัมผัสเหมือนก็คือแบบว่ามาเป็นเสียงหรือว่ามาเป็นคนเดินหรือว่าเป็นเขย่าอะไรหรือว่าบางทีที่ผมเจอล่าสุดก็คือไปนอนบ้านเพื่อนก็คือกระป๋องลูกแก้วอะกระป๋องลูกแก้วเพื่อนบ้านเพื่อนเป็นบ้านไม้ต่างจังหวัดแล้วมันบ้านเพื่อนมันจะเป็นบ้านไม้แล้วมันจะซุดนิดนึงมันจะเอียงกระป๋องลูกแก้วก็คือจากตั้งๆอยู่ก็ล้มแล้วก็กิ้งลงมาก็คือถ้ากิ้งลงผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าทางเพราะว่าบ้านมันซุดนิดนึงมันก็เป็นทางชันแต่อยู่ดีๆพอมันกิ้งขึ้น มันต้านแรงน้อมถ่วงถูกไหม ใช ่อ่ะ เห็นฟันพวกนี้เยอะๆครับ ครับ คือไม่ค่อยเห็นเป็นตัวแต่เห็นแบบเห็นทางเองคือเคสนี่ผมเห็นแบบชัดเจนที่สุดครับผม ครับ ครับ โอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องปาร์คนะ ครับผมต้องเตรียมตื่นเต้นนิดนึงครับผม เข้าใจตื่นเต้นแล้วก็พูดไวด้วยพูดไวด้วยพี่เข้าใจคนตื่นเต้นอารมณ์พี่ขวัญก็เป็นคนที่พูดไวเหมือนกันแต่ว่าเรื่องปังได้ฟังดีนะน่ากลัวนะเพราะว่าคือจริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าใจแหละคำว่ากลัวกับเสียฟอร์มอ่ะกลัวเสียฟอร์มเหมือนกันกับกลัวผีอ่ะ ม ันมีอะไรอยู่ก้ำกึ่งตรงกลางด้วยความที่ปักพยายามเล่าพี่ฟังว่าก็ไม่กล้าบอกเพื่อนก็ไม่กล้าเฉลยเพื่อนว่าเฮ้ยกลัวเป็นผีนะเว้ยแต่กูไม่กล้าบอกเดี๋ยวเสียฟอร์มแต่ใจก็กลัว คร ับ ใช่คร ับ หรืออย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับเขาดวงวิญญาณตรงนั้นเขารู้ว่าอ้าวเห็นเราเหรอไม่กลัวเราใช่ไหมเราเลยขึ้นตามมาจากข้างล่างเข้ามาในห้อง ใช่ครับมาบนห้องเลยครับผ ม คือเห็นเป็นแบบเป็นชัดๆเลยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเห็นชัดๆคือในเคสเดียวที่เห็นชัดสุดแล้วผม อ่ะนะครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวล นะครับที่วันนี้มาเล่ากับพวกเราฟังนะครับเป็นเรื่องที่3น้องปักเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคืนนี้จะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะครับโอเคขอบคุณมากครับปาร์ค ครับขอบคุณพี่ขวัญ สวัสดีครับ สว ั สด ี คร ับ สวัสดีเรื่องลำดับที่4นะครับเป็นเรื่องของคุณเกลียงครับคุณเกลียงบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โกดังเก็บของแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผ่านมาเมื่อ7ปีแล้วนะครับตั้งชื่อเรื่องว่ายกไม่ขึ้นเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเกลียงอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเกลียงครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเกลียงนี่เสียงมีความชัดเจนไหมครับ ชัดเจนเลยครับ ตอนนี้คุณเกลียงโทรมาจากไหน ตอนนี้อยู่ปราจีนบุรีครับ อยู่ปราจีนบุรีทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ อ๋อทำงานครับ ทำงาน แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วพักผ่อนนอนดูพี่ขวัญอยู่ครับ เอาเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากเห็นหน้าผมชัดเจนนะ เห็นครับ ครับผมเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเกิดขึ้นที่บ้านผมด้วยนะครับผมตัวคุณเกรียงเป็นคนเพชรบูรณ์เหรอครับ ครับผมเป็นคนเพชรบูรณ์ที่เกิดบ้านเกิดเลยครับ อ๋ออำเภออะไร อำเภอบึงสัมพันธ์คร ับ อ๋ออยู่บึงสัมพันธ์นะนะครับ พี่ขวัญอยู่อำเภออะไรครับ ลมสักครับ อ๋อครับไกลไม่ไกล โอเคไกลไกลไกลกันอยู ่แต่ก็ไม่ไกลไม่ไกลนะพี่ แต่อยู่จังหวัดเดียวกันนะโอเคนะครับเกรียงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โกดังเก็บของแห่งหนึ่งอยู่จังหวัดเพชรบูรณ ์ครับผม เจ็ดปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับยกไม่ขึ้น ผมขอท้าความก่อนนะครับพี ่ครับ ผมได้เป็นอาสาสมัครกู้ภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ในบึงตะพันนี่แหละครับ ครับ แล้วพอดีเช้าวันหนึ่งประมาณตีสี่กับตีห้าครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมได้ออกเหตุไป ครับ แล้วก็บนมอไซค์ชนกับท้ายรถไถครับพี ่ ผ่านรถไถ อ ๋อครับผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตคาที่นะครับ ครับ ครับก็จัดการดำเนินการตำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผมก็นำศพไปที่โรงพยาบาล ครับ คือศพก็เหมือนกับเขาเละเขาก็ไม่ได้เชิงเละแล้วก็ไม่เละมากครับก็คือหัวจะขาดแต่ก็ไม่ขาดนะครับพี ่ อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาไปที่ไปแต่งศพไปเย็บศพอะไรอย่างเงี้ยทางญาติเขาก็มาขอลงบริจาค กับทางมูลนิธิครับ คร ับ ก็เราก็ได้ประกอบลงแล้วก็พออาบน้ำศพเสร็จทำอะไรเสร็จปุ๊บเราก็นำศพลงไปนั้นแล้วก็นำไปส่งที่บ้าน ครับ เพื่อที่จะให้เขาบำเพ็ญกุศลต่อครับแต่ทางนี้ทางญาติทางที่กรุงเทพเขาทางญาติของเขาครับทางที่กรุงเทพแล้วก็ทางจังหวัดเขาอ่ะ ครับ เขาไม่เอาบทลงไปเนี้ยครับลงที่ลงบริจาคของมูลนิธิเขาไปซื้อลงใหม่มา คร ับ ลงจำปาสีขาวครับทางเราก็โอเคไม่เป็นไรก็นำลงไปนั้นกลับที่มูลนิธิกับเก็บที่โกดัง ครับ โกดังเก็บปุ๊บก็วันนั้นแหละครับวันเดียวกันก็ประมาณ3ทุ่มนะเพราะจะไม่ผิดประมาณ3ทุ่มนะครับมีทางผู้เหลือญาติอะแบบคนบนเขาอะครับ ครับ เขาลงมาขอลงบริจาคที่มูลนิธิ ครับ พอดีเราเปิดเข้าไปปุ๊บผมไปกับอาสาประมาณ4คนรอบแรกนะครับวันนี้วันเดียวกัน ครับ ประมาณ3ทุ่มเข้าไปแล้วก็ผู้มาขออีก2คนรวมก็เป็น6คน ครับ ก็มาขอลงว่าพอลงไปนั้นมันประกอบไปแล้วผมก็เลยจะไปยกลงไปนั้นให้กับเขาไปยก4คนไม่ขึ้นครับพี ่ลงเปล่าเหรอ ลงเปล่าครับลงเปล่าลงที่ประกอบไว ้ ต่อเปล่าครับลงไม่อัดเฉยๆอ ่ ะลงไปจากที่ฝัน นึกออก ใช่ไหมครับ เหมือนลงบริจาคอะไรอย่างเงี้ยที่บริจาคครับ ครับ มันยกไม่ขึ้นนะพี ่ ไป4คนกับอาสายกไม่ขึ้นครับแล้วก็ทางเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เอาโรงที่ยังไม่ประกอบ คร ับแต่มันมีโรงประกอบไว้เรียงกันอยู่อ่ะพี ่โอ้ โรงใบนั้นน่ะผมเอาไปเทิร์นขึ้นข้างบนใช่มั้ยครับมันพอมันยกไม่ขึ้นเราก็ไอ้โรงที่ประกอบไปแล้วมันก็ยกให้เขาไม่ได ้ ผมก็เลยต้องประกอบโรงให้เขาใหม่โอเควันนี้ผ่านไป คร ับแล้วตอนเช้าผมก็ได้ไปปรึกษาทางประธานกู้ภัยแล้วก็ทางลูกพี่หัวหน้าผมครับหัวหน้ากู้ภัยว่าพี่มันลงไปนี้เมื่อคืนผมไปยกกันสี่คนไม่ขึ้นจะทำยังไงทางลูกพี่ทางประธานเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ทางมีธุระอะไรของเขาไม่เป็นไรครับก็พอวันที่สองพอเข้าวันที่สองเสร็จปุ๊บตอนประมาณทุ่มเกือบสองทุ่มครับมันมีเขามาขอลงบริจาคอีก ครับ ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทางมูลนิธิเรามันมีคนตายเกือบทุกวันนะครับ จริงดิ มันไม่ใช่ครับมันก็มาขอวันเว้นวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ มาขอตอนประมาณทุ่มหนึ่งผมก็เปิดโกดังใหม่แต่รอบแรกนี่ไปกันประมาณ3คนเอ้ยไปรอบแรกนี่ประมาณไปกัน5คนอาสา5คนแล้วก ็ ค นที่มาขออีก2คนผมไปยกโรงไปนั้นเหมือนเดิมพี่เพื่อจะเอาให้เขาทีนี้ไปยก5คนเหมือนเดิมครับยกไม่ขึ้นพี่ผมเป็นครูมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันมันยกมันหนักมาก เดี๋ยวนะไอ้ลงไปนั้นที่เราจะยกรอบแรกที่ยกไม่ขึ้นแล้วก็รอบสองยกไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันตั้งเทินกันอยู่หรือว่าวางเดียวอยู ่มันเทินกันอยู่ครับเพราะผมมันมีลงประกอบไปแล้วม ัน มีผมจะประกอบลงไว้ถ้าว่างๆพวกผมจะว่างๆไปจะประกอบลงกันไว้ที่ศูนย ์ ประกอบลงกันไว้เผื่อใครมาเอา ครับ ครับพอดีลงไปนั้นเขาเอาไปใช้แล้วเขาไม่ได้เอากลับมาก็จะต้องอยู่ข้างบนถูกไหมพี ่ ใช่ก็เทินกันไว้ข้างบนแต่โ ร งไปนั้นจะอยู่บนสุดเลยเทินกันประมาณ4โรง ร วมไปนั้นเป็นโรงที่5ก็ประมาณอยู่ประมาณหัวคิ้วเราอะครับ170คนสูงกว่า70ก็อยู่ประมาณหัวคิ้วอะครับไปยก5คนไม่ขึ้นครับยกไม่ขึ้นก็เลยประกอบโรงใหม่ๆให้เขาไปแล้วทีนี้ก็มีไมค์เคสหนึ่งช่วงประมาณ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มครับก็มาขอแต่ทีนี้อาสาเขากลับไปทำงานประจำของเขาแล้วก็เหมือนจะเหลือผมกับเพื่อนอีกแค่2คนรวมผมด้วยเป็น3คนนะครับ ค นเขาก็มาขอลงบริจาคตอนประมาณ4ทุ่มกับ5ทุ่มครับคนเดียวญาติเข้ามาคนเดียวรวมกับผมด้วย3ก็3คนอาสาอีก3คน คือ 4 คร ับ พอไขกุญแจเปิดเข้าไปครับโอ้พี่ ทำไม คนที่เขาลงไปนอนเมื่อตอนเช้าตีห้าของวันเมื่อวานนั้นนะครับเขานั่งอยู่บนนั้น เฮ้ย จริงผมไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยเพื่อนผมอีกสองคนเห็นแต่ญาติที่ไปขอเขาไม่เห็นฮ ะ ใช่ครับจริง คือสามคนอาสาเห็นพร้อมกันหมดเลย ใช่ครับ คนที่เขาเกิดอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถไถนะ ใช่ครับ เฮ้ย จริงเห็นนั่งอยู่บนโรงไปนั้นเลยตอนแรกผมคิดว่าผมเห็นคนเดียวใช่ครับตอนแรกผมคิดว่าผมเห็นคนเดียวผมตะกิดว่าผมตะกิดเพื่อนผมทางฝั่งซ้ายนะครับเห็นด้วยไหมเขาบอกว่าอย่าพูดเพื่อนผมบอกอย่าพ ู ด โอ้ยครับ ก็เลยปิดคนนึงทางฝั่งขวาก ็ เลยไปปิดประตู คร ับ ก็เลยไปคุยกับญาติบอกว่าเดี๋ยวรอสักพักได้ไหม เดี๋ยวคือเปิดประตูเข้าไปพอเห็นปุ๊บ3คนอาสาสมัครปิดประตูกลับมาแล้วบอกกับญาติที่เขามารอมาขอรวมบริจาคว่าพี่รอแป๊บนึงได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับพี่ฝันประตูโกดังมันจะเป็นประตูที่แบบว่าเหมือนประตูบ้านแหละครับประต ู ที่มันเป็นแบบเลื่อนข้างๆครับ นึกออกแต่มันจะเป็นประตูบานใหญ่ๆใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ ครับ เลื่อนข้างๆอ่ะพ อ ผมเปิดไปข้างนึงปุ๊บมันยังไม่ได้เปิดไฟอะไรนะพี ่ แต่มันเห็นเลยอะครับไม่ได้เห็นเป็นเงานะครับเห็นเป็นแบบเห็นเป็นคนนั่งเลยอะ นั่งค่อมลงอยู่หรือว่านั่งยังไงฮะ นั่งบนโรงครับ นั่งอยู่บนโรงเลย ใช่ครับ ครับ ก็เลยอีกคนนึงผมก็เลยสะกิดเพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าห้ามพูดแต่คนนึงก็เลยเดินไปปิดประตูกลับ คร ับ แล้วก็บอกญาติบอกว่ารอสักพักก่อนได้ไหมเขาก็บอกว่าไอ้ทางญาติเขาถามว่าเป็นไรเราก็ไม่อยากพูดนะครับก็เลยตัดใจปุ๊บคือเขาก็รีบอ่ะคือจะเอาศพไปใส่โรง เข้าใจครับ อ๋อแล้วก็เปิดเข้าไปใหม่ทีนี้4คนที่อยู่ตรงนั้นเห็นเหมือนกันหมดเลยพ ี่ยังไม่ไปเหรอ ยังไม่ไปครับนั่งอยู่บนโรงนั้น เออ แต่สภาพที่เห็นเนี่ยเขามาดีนะพี่เขามาเหมือนคนโป่งเสียงพี่เข้าใจคำว่าคนโป่งเสียงไหมครับ อะไรนะฮะ โป่งเสียงนะครับ เขาโป่งแสงร่างกายเขาเหรอ ใช่ครับคนที่นั่งอ่ะไม่ใช่มันเห็นว่าเป็นใครรู้แต่เขาเหมือนเขาไม่มีตัวตนนะครับ มอง ไปผมเปิดไฟแล้วนะครับ อัน นี้ผมเปิดไฟแล้วนะรอบสองเปิดไฟในโกดังแต่ก็ยังเห็นเขาก็นั่งอยู่บนโรงงานนั้นเหมือนเด ิ ม แล้วทำยังไงกัน ก็ยืนแบบยืนทำอะไรไม่ถูกอ่ะพี ่ ยืนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแต่มองไปแล้วมันเขาเป็นคนเหมือน โป่งแสงเข้าไป ครับ แค่มองทะลุเห็นอีกฝั่งนึงเหมือนมองเงาอ่ะแต่รู้ว่าเป็นใครทีนี้ก็เลยแต่ศพที่เขาเนี่ยเขาไว้7วันนะครับ ครับ เหมือนจุดไคลแม็กซ์เดี๋ยวต้องไปจอดตอนจบพอดีปึ๊บก็ไม่ทำไงผมก็ไม่แต่ลงไปนั้นเลย คือแล้วเราทอเขาไปเขายืนโป่งแสงอยู่แล้วก็ยืนมองเขาอย่างนั้นเหรอ ใช่เขายืนเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาก็มองว่าผมยกลงยกอะไรประกอบลงอย่างนั้นตอนผมตีตะปูตอกลงใบใหม่อ่ะพี่เขาก็ยังนั่งอยู่บนลงใบนั้นแล้วยิ้มอ่ะทั้งที่ญาติที่คนมาขอลงเขาก็เห็นนะครับก็นั่งยิ้มอยู่บนนั้นแต่จะทำไงมันคือหน้าที่อ่ะพี ่ จะหนีก็ไม่ใช่จะแบบพี่เข้าใจนะฮะ เข้าใจฮะ เ ข้าใจ ก็เลยต้องประกอบลงไปนั้นแล้วก็ขยับงกเอาขึ้นไป ครับ แล้วก็หายไปมา2วันสองวันไม่มีใครไปเปิดโกดังเลยครับแล้วเขาพอวันที่ผ่านไป4วันแล้วนะครับพอเข้าวันที่5มีคนมาขอลงบริจาคอีกทีนี้ก็เอาทั้งประธานผู้ภัยแล้วก็ลูกพี่ไปด้วย อ ันนี้เขามาขอช่วงเขามาขอเนี่ยจะดึกหน่อยช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนกับตีหนึ่งครับคือเขาเอาไปใส่ที่โรงพยาบาลเลยเขาป่วยตายที่โรงพยาบาลเลย ครับ ก็ไม่มีใครกล้าเปิดพี ่ จะจำต้องให้ประธานผู้ภัยไปเปิด ครับ พอเปิดไปปุ๊บมี2คนไม่เห็นนะครับเขาบอกไม่เห็น ใครไม่เห็น ไปกันประมาณ8คน 8คนครับ8คน ครับมีอาสา8มีอาสา6คน ครับ แล้วก็ประธานกู้ภัยแล้วก็หัวหน้ากู้ภัย ม ีหัวหน้ากู้ภัยกับประธานกู้ภัยเขาไม่เห็นนะครับแล้วก็อาสาอีก6คนเห็นรวมทั้งผมด้วยเห็นเขาก็นั่งอยู่บนโรงพยาบาลนั้นเหมือนเดิม นั่งเหมือนเดิม น ั่ งยิ้มเหมือนเดิมนั่งใช่ครับนั่งอยู่จุดเดิมที่เขานั่งวันนั้นแล้วก็นั่งยิ้มเหมือนเดิมใส่เสื้อผ้าชุดเดิมเหมือนเดิมครับพี ่ครับพี่ก่อนขออนุญาตถามนิดนึงชุดที่เขาใส่ที่เราเห็นนะเป็นยังไง คือชุดเป็นชุดเสื้อแขนยาวครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็เป็นชุดที่ผมเปลี่ยนให้ตอนที่ผมอาบน้ำแล้วก็เย็บศพอ๋อ ครับ ชุดนั้นเลยครับ ครับ ก็นั่งอยู่บนโรงพยาบาลนั้นแต่หัวหน้าประธานกับหัวหน้าไม่เห็น เ ขาก็เลยถามว่าจะตกใจอะไรไม่มีอะไรเลย คร ับ สี่หกคนเห็นนะพี่คนเห็นมันคือมันก้าวเท้าไม่ออกแล้วมันอะไรมันทำอะไรไม่ถูกครับ ครับ จนได้แบบว่าหัวหน้ากู้ภัยได้ไปจุดธูปถ้าต้องการอะไรถ้าอะไรคิดให้ไปเข้าฝันญาติและให้ญาติขี่มาที่มูลนิธิได้เลยก่อนวันเผาทีนี้เสร็จปุ๊บแต่ลงไปนั้นก็ยังยกไม่ขึ้นนะพี่ลองไปยกแล้วจุดธูปแล้วก็ยกไม่ขึ้นเหมือนเดิม มันแล้วตอนจุดธูปแล้วเราไปยกลงไปนั้นเขาต้องนั่งอยู่เปล่า ไม่เขาไม่มีใครไม่เห็นนะครับตอนจุดธูปไปแล้วแล้วก็บอกอะไรอย่างเงี้ย คร ับ แต่ไม่เห็นเขานั่งแล้วครับแต่ลงไปนั้นก็ยังหนักเหมือนเดิมยกไม่ขึ้นเหมือนเดิม ครับ ก็เลยต้องประกอบลงไปนั้นให้เขาไปใหม ่ พอเช้าประมาณ3 โมงเช้ากับ4โมงเกือบ10โมงเช้าครับ ครับ ทางญาติเขาก็ได้ขี่รถมาที่มูลนิธิเขาบอกว่าทางผู้ตายเขาได้ไปเข้าฝันว่าเขาอยากได้บ้านหลังแรกเขาคืน อยากได้บ้านหลังแรกของเขาคืนเหรอ ใช่ครับคือบ้านหลังแรกเขาคือเขานอนไปแล้วครับคือลงไปนั้นแหละครับลงไปนั้นที่เขานอนลงไปแล้วผมเอาลงไปนอนแล้วเรียบร้อยอะไรจุดทําปูเสื่อปูที่นอนให้เขาอย่างดีเรียบร้อยแล้วลงไปนั้นและทีนี้เขาก็มาตื้อลงไปนั้นเขาบอกว่าให้พวกอาสาไปอาสาที่เห็นเนี ่ ยไปช่วยถ่ายจากลงไปนั้นคือในเขาแล้วเผาไปพร้อมได้ไหมแล้วลงไปเนี้ยให้เอาเป็นลงบริจาคลงที่เขาซื้อครับเป็นลงบริจาคไปเลยเดี๋ยวมันไม่จบแค่นั้นนะพี่พอวันสุดท้ายก่อนที่วันเขาเผาอะครับวันที่6แล้ววันที่7เขาจะเผาวันที่6วันที่6เขามีคนมาขอเหมือนเดิ ม เปิดเข้าไปเขาก็นั่งอยู่บนโรงไปนั้นเหมือนเดิม ยังนั่งอยู ่ใบสีขาวนะครับจะเป็นลงใบสีขาว คร ับ ลงที่เขาซื้อมาครับ ครับ เขานั่งอยู่บนลงแต่บนลงอันนี้ผมไม่ได้ไปเทือนอะไรเลยเขาเป็นที่ข้างล่างแล้วเขานั่งนั่งยิ้มที่เหมือนเดิมหมดพี ่โอ้ยคร ับแต่เขาไม่ได้มาเหมือนน่ากลัวอะไรนะครับเขาไม่ได้มาเหมือนสภาพหรืออะไรอย่างเงี้ย ครับ เขามาเหมือนคนปกติแต่เรามองเห็นในโปร่งแสง อืม เขานั่งยิ้มให้เรา ครับ แต่เขาไม่ได้พูดอะไรไม่อะไรเลยนะ ยิ้มอย่างเดียว ใช่ครับยิ้มอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปยิ้มหน้า ครับพยักหน้า ใช่แล้วก็มีอาสาอีก2คนจะไปยกลงใบที่เขาซื้ออ่ะใบที่เขานั่งอยู่อ่ะคือผมจุดธูปขอเขาแล้วว่าลงนี้เป็นทานใบขอให้เขาเป็นทานไปเป็นบุญกุศลที่ก่อนที่เขาจะไปปุ๊บเขาไม่ยอมยังไงก็ยกไม่ขึ้นไปยกไม่ขึ้นอีกที อ้าวทำไมไม่ให้อ่ะ ก็เลยบอกว่าถ้าจะทำยังไงก็ก่อนเผาให้ไปเข้าฝันญาติหรือมาเข้าฝันอาสาที่ช่วยเหลือหรืออะไรสักอย่างก็พอคืนวันนั้นประมาณ 4-5 อาสาได้ตื่นขึ้นมาไปแจ้งหัวหน้าเขาบอกว่าคนเสียชีวิตคนเนี้ยได้มาเข้าฝันว่าขอให้เผาลงตรงนี้ไปพร้อมกับเขาได้เลยให้เผาลง2ใบอ่ะไปพร้อมกับเขา ครับ แล้วเขาเหมือนกับเขาลงไปนอนแล้วเขาไม่อยากเอาไว้ให้ใครอีกเขาบอกว่าแล้วก็เขาก็บอกว่าขอบคุณอาสาทุกคนที่ช่วยตกแต่งเขาให้สภาพกลับมาสมบูรณ์แล้วก็ไปทางนี้ให้ดีครับอย่างเงี้ยมีเรื่องประมาณมีแค่นี้ครับ โอ้โหครับผมโอ้โหเกลี้ยงผมฟังนี่ผมขนลุกตามเลยนะผมเข้าใจอารมณ์แบบโกดังเก็บลงศพอะ มันไม่จะลงเปล่าที่นั่น เข้าใจถึงแม้เป็นลงเปล่าแล้วมีบางลงที่ประกอบไว้แล้วก็วางเทินเทินกันไว้อะเรียงเรียงไว้อะเปิดเข้าไปมันก็แวบแรกมันก็ยังรู้สึกหลอนนะเข้าใจใช่ไหม เข้าใจครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นพวกผมมันก็คือแบบว่ามัน อาจจะชินแล้วอาจจะชินแล้วอาจจะแบบปกติแล้วแต่คนทั่วไปลองนึกภาพผมก็นึกภาพตามนะขนาดผมก็เคยไปทำงานอาสาอยู่บ่อยๆไปเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพอนึกแบบจังหวะเปิดกดดังมืดๆเปิดไปเลื่อนประตูไปปืดประตูเหล็กอะเห็นลงตั้งๆอยู่มันก็รู้สึกหวิวเหมือนกันนะ อ๋อเป็นแรกผมก็หวิวเหมือนกันนะพี ่ ตอนไปเป็นแรก ๆแต่พอหวิวจัดเลยคือวิญญาณของพี่คนนั้นยังนั่งอยู่บนโรงด้วยทั้งที่เอาล่างออกไปแล้วถูกไหมฮะ ใช่ครับ ทางญาติก็อ่ะซื้อโรงใหม่อาจจะเป็นโรงที่สวยกว่าหรือว่าโรงอาจจะดูดีกว่า โรงเทพนมนะคร ับ เออนะครับ ขาว นั่นแหละแต่ปรากฏว่าเขายังไม่ยอมไปเขาบอกใหญ่ก็ได้บ้านหลังแรกของเขาคือโรงนี ้ใช่ครับเขาอยากได้บ้านหลังแรกเขาคืน โอ้โหพอเอาลงที่ซื้อมาเปลี่ยนให้ก็ไม่ยอมอีกยังนั่งอยู่อีก ไม่ยอมใช่ครับให้เขาให้เผาไปพร้อมกับเขาเลย จริงๆแล้วนะ ผม ไม่รู้นะว่าแบบไม่น่ายึดติดอ่ะอย่าน่าจะแบ่งปันไปให้คนอื่นได้ใช้ตัวเขาอาจจะได้บุญอีกด้วยซ้ำถูกไหมฮะ ใช่ครับแต่นี้ผมก็ไม่รู้เขา เข้าใจในเมื่อเขาห่วง ไปแล้ว เขาห่วงเขาไม่ยอมให้ก็ไม่เป็นไรตามเจตนารมณ์ที่เขามาเข้าฝันนะครับโชคดีนะครับเขาแค่มาเข้าฝันถ้าเขามาให้เห็นเหมือนที่เขานั่งอยู่บนโรงแบบนั้นน่ะอย่างที่ตัวของคุณเกรียงบอกว่าเขามาดีนะแต่ให้ดียังไงก็แต่ให้ดียังไงมันก็กลัว มันก็กลัวพี่มันก็กลัวเหมือนกันแหละครับ เปิดมากลางคืนเชื่อมแล้วหลังจากนั้นพอชาปนกิจร่างเขาไปแล้วเผาศพร่างของพี่คนนั้นไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ไปเปิดโกดังจะเอาโลงศพไปใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยลุ้นกันไหม ลุ้นอยู่ประมาณเกือบเดือนแบบพ ี่แล้วเวลาจะไปเอาอ่ะแล้วเวลาจะไปเอาต้องมีการชวนเพื่อนไปด้วยเฮ้ยไปกูเฮ้ยไปพี่อะไรเงี้ย มันก็ช่วงแรกๆก็จะเกี่ยงกันนะครับแล้วช่วงแรกๆก็จะเกี่ยงกัน ผมเข้าใจความรู้สึกนะที่คืออาจจะดูอาจจะฟังแล้วแบบที่ผมขำๆเนี่ยผมเข้าใจนะเพราะความกลัวถูกไหมฮะ แล้วอาสามันผมเป็นอาสาก็ตื่นเต้นความรู้สึกมันกลัวไหมมันก็กลัวแต่ความรู้สึกมันชินไหมมันก็ชินมันบอกไม่ถูกกับพี่มันคือแบบ แต่พอมันเจอจ่า ๆกลัว มันเจอจ่าๆแบบเนี้ยใช่มันก็ต้องมีแบบกลัวบ้างไม่กลัวบ้างแต่ว่าเจอแบบนี้มันก็ยังไงก็ ผมคิดว่ามันคือเราไปช่วยเขามาแล้วเขาคงไม่มาทำร้ายอะไรเราหรอกอะไรอย่างเง ี้ ยก็ปล่อยเขานั่งไปตอนที่เราประกอบโรงที่ผมเล่าไปที่ว่า ตอนประกอบโรงเขาก็ยังนั่งมองเราอยู่ยิ้มให้เราเนี่ย เหมือนเหมือนมาดูงานนะเนาะ ใช่ครับคือเหมือนกับว่าแต่เขาคงไม่มาทำร้ายเราหรอกแล้วก็ปล่อยเขานั่งไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ แต่เชื่อไหมพี่เชื่อนะเกรียงระหว่างที่เล่าเนี่ยระหว่างที่ประกอบโรงเนี่ยเราแวงกันนะเราแวงว่าเขาจะลงมาก็เขาจะลงมาแล้ว เราแวงว่าเขาจะเดินมาหาเรา เออนั่นแหละพี่นึกภาพตามระหว่างที่ฟังเกรียงเล่าแล้วพี่นั่งนึกว่าระหว่างที่พวกเราเนี่ยรวมตัวกันกำลังประกอบโรงอยู่มีไหมมีช็อตที่เขาเดินลงมาไหมมีช็อตนึงที่เขามาหาใกล้ๆไหมอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีเขานั่งยิ้มอยู่ที่เดิม พี่ว่าเขาคงรู้ว่าพวกเรากลัวแหละ ใช่ครับโอ้เป็ดครอบหมูเกิดมาปรากฏให้เห็นนี่ก็ไม่ไหวครับพ ี่โอ้สนุกสนานมากเรื่องนี้ฟังแล้วนึกภาพตามนะครับขอบคุณมากครับเกรียงแล้วทุกวันนี้ยังเป็นอาสาสมัครอยู่ไหมฮะ อ๋อตอนนี้ผมออกมาแล้วครับออกมาทำงานประจำที่ปราจีนบุรีคร ับ อ๋อทำอะไรโทษที ตอนนี้ทำงานโรงงานอยู่คร ับ อ๋ออ่ะยังไงก็ขอให้ได้โบนัสทุกๆปีเพิ่มขึ้นนะ อ๋อได้เพิ่งได้วันนี้เลยพี ่เอาละ วันนี้เลยนี่ครับผม โอ้ยโชคดีจังเลย กลางปีของกลางปีครับ เอ้ยโอเคขอได้เยอะๆปลายปีก็ขอได้เยอะนะ ครับผม นะครับแล้วมีโอกาสได้กลับบ้านกลับอะไรไหมฮะเนี่ย ก็กลับอยู่ทุกปีครับกลับไปหาเพื่อนที่มูลนิธิอะไรเงี้ย ครับ ไม่ได้เป็นก็ผูกพันอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิม คุณอา ได้ยินหัวก็ยังคนลุกเหมือนเดิมเลยพี ่เออคุณอาพี่ก็เป็นตำรวจอยู่ที่นั่นอยู่วังพิกุล อ๋อวังพิกุล ใช่ ครับผม อ่ะงั้นก็ขอบคุณมากๆเกรียงเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าคืนนี้เรื่องเกรียงเนี่ยจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะครับ ครับ ขอบคุณมากๆถ้าเกิดมีเรื่องเล่าอีกว่างโทรมาเล่านะ มีอยู่พี่มีเรื่องนึงด้วย เดี๋ ยวผมโทรไปฝากอีกเ ลยได้ เดี๋ยวจ่าๆเลย เอา แล้วมาไม่ดีด้วย เหรอ ใช่ครับ เดี๋ยวพี่ชัยวุฒิอยู่กับเราครับตอนนี้ฮะสวัสดีครับพี่ชัยวุฒิครับ สวัสดีครับคุณขวาน สวัสดีครับพี่หายไปนานเลยนะพี ่ครับอ๋อก็ฟังอยู่ครับฟังย้อนหลัง ครับผมสวัสดีนะครับพี่นะครับพี่ชัยวุฒิอยู่ที่ไหนเนี่ยคืนนี้ อ๋อตอนนี้อยู่หน้าวัดจอดอยู่หน้าวัดครับ เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนอะไรท่านอาจจะฟังแล้วงง พี่ชัยวุฒิมีอาชีพขับแท็กซี ่ครับ และขับกะกลางคืนอยู่บ่อย คร ับแล้วมักจะโทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีแล้วชอบไปจอดในสถานที่ที่มันแบบสร้างบรรยากาศเหมือนกับผมจัดรายการแล้วผมปิดไฟอย่างเงี้ย ครับ คืนนี้ไปจอดอยู่วัดแถวไหนอะพี ่ตอนนี้ผมจอดอยู่หน้าวัดพลมณีฮะเขตลาดกระบัง อ๋อลาดกระบังนะ ครับ ปลอดภัยไหม บรรยากาศนี่สุดยอดนะ ไม่ไอ้บรรยากาศสุดยอดน่ากลัวไม่อะไรแต่มันปลอดภัยไหมพี่ระมัดระวังด้วย อ๋อปลอดภัยครับปลอดภัย โอเคมาครับพี่ชัยวุฒิครับเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าที่นอนต้องห้ามเป็นเรื่องราวของคุณอา เรื่องนี้ไม่ใช่ที่นอนครับอย่านอนขวางประตู อย่านอนขวางประตู อย่านอนขวางประตู โอเคด้านนอกเขาตั้งชื่อเรื่องมาให้ไงที่นอนต้องห้าม อ๋อครับ งั้นเอาเรื่องที่นอนต้องห้ามแล้วกันนะพี่นะ ครับ โอเคได้เลยครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านผ่านมา29ปีเป็นยังไงบ้างครับ เรื่องนี้เกิดมา29ปีแล้วแต่ว่าบ้านเนี้ยผมบ้านคุณอาผมเนี่ยผมเคยไปอยู่บ้านเนี้ย ครับ ฮะแล้วก็พอดีเมื่อเดือนที่แล้วมั้งคุณอาผมเนี่ยเขาลงมาทำธุระก็เลยแวะมาหาผม คร ับ ก็เลยมาชวนมาที่บ้านมาก็เลยมาสังสรรค์มาอะไรกันหน่อยขอคุยกันมากับคุณอาผู้หญิงฮะ ครับ ก็เลยคุยกันอะไรกันปุ๊บก็เลยคุณอาเนี่ยเขาชอบดูบ้านเพราะแกเป็นคนที่ชอบดูบ้านตรงโน้นตรงนี้อดีตท่านก็เลยบอกว่าบ้านนี้หันหน้าออกไปทางนี้นะถ้าจะวันออกดีนะทางบ้านผมเนี่ย คร ับ คุณขวัญแกก็เลยว่าบ้านหันหน้าไปทางนี้รับแสงรับอะไรดีผมก็เลยบอกคุณอาเป็นยังไงบ้างดีไหมดีก็เลยคุณอาก็เลยบอกเนี่ยหันหน้าอย่างนี้ก็ดีแล้วผมก็เลยถามอ้าวแล้วไอ้เจ้าป๊อกไม่มาด้วยเหรอโตหรือยังโตแล้วตอนนี้อายุ19แล้วนะครับ ครับ อายุ19แล้วก็เลยถามถ้าเสร็จแล้วคุณอาก็เลยถามเนี่ยอามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังล่ะผมก็ถามมีอะไรอามีอะไรครับจำที่ตอนเจ้าป๊อกอายุ อายุ10ขวบจำได้ไหม เจ้าป๊อกนี่คือหลานนี่คือลูกของคุณอาก ับลูกของ คุณอาครับ เป็นมีศักดิ์เป็นหลานผมเนี่ยนะ ครับ เจ้าป๊อกเนี่ยตอนนั้นนะฮะที่บ้านที่จังหวัดน่านเนี่ยนะอยู่เพราะบ้านเนี้ยมันจะเป็นบ้านพี่ขวัญนึกออกไหมเป็นบ้านยกสูงขึ้น ครับ บ้านยกสูงแล้วก็มีใต้ถุนบ้าน เ หมือนบ้านนอกเราเนี่ยแหละครับ ครับผม เหมือนบ้านนอกเราเนี่ยแล้วก็จะมีประตูบ้านประตูทางขึ้นโดนตะกระไดนะฮะพอเข้าไปประตูเนี่ยปุ๊บก็จะเป็นห้องแต่ละห้องแล้วก็มีหน้าต่างเป็นบ้านไม้เนี่ยแหละครับบ ้ านยกสูงนี่แหละครับผมก็เลยว่าคุณอาก็เลยเล่าให้ฟังไอ้เจ้าป๊อกเนี่ยคราวนั้นอ่ะมันมีอยู่ครั้งมันชอบนอนขวางประตูผมก็เลยสงสัยมันยังไงอ่ะขวางประตูยอกนอนขวางประตูมานอนนอนมันบอกว่าอาก็เลยบอกป๊อกลูกทำไมมานอนขวางประตูมันเย็นดีอ่ะพ่อมันเย็นดีอาคุณอาผมเนี่ยเขาชื่ออาเหน่งก็เลยบอกว่าอย่าพยายามอย่าไปนอนขวางประตูคนเดินเข้าเดินออกมันเกะกะไปนอนทำไมไปนอนตรงนู้นตรงริมนู้นตรงริมหน้าต่างก็มีไม่เอาผมชอบนอนเงี้ยคือเจ้าป๊อกเนี่ยหลานผมเนี่ยมันเป็นคนดื้อเงี้ยใช่ไหมก็เลยก็พูดแล้วอะไรแล้วครับก็ไปฟังเวลาอาผู้หญิงกับอาผมเนี่ยเขามากลับมาจากที่ทำงานอะไรมันก็ชอบไปนอนแล้วเสร็จแล้วยายคือแม่ของคุณอาผู้หญิงเนี่ยก็คือมีศักดิ์เป็นยายนะ คร ับ ก็เลยบอกอย่าไปนอนเป็นชอบไปนอนตรงนั้นไปนอนทำไมล่ะตรงเกะกะคนอื่นเขาจะป๊อกก็ไม่ได้สนใจอะไรฮะก็เลยแกก็เลยปล่อยทุกคนก็เลยปล่อยก็ไม่ได้ว่าอะไร คร ับ แล้วก็มีก็ยังสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆมันชอบไปนอนอยู่ตรงประตูใช่ไห ม บางทีคือเด็กมันหลับแล้วครับพี่ขวัญ คร ับ เด็กพอหลับแล้วบางทีมันก็กิ้งตัวไปกิ้งตัวมาบางทีก็ไปขวางประตูบ้างไปอะไรบ้างครับก็มีอยู่วันนั้นเป็นวันคุณอาผมเนี่ยเขาไปทำบุญที่วัดทำบุญใหญ่มาทำบุญที่วัดทำบุญให้ปู่ย่าตายายนี่แหละครับแกก็ไปทำบุญทำอะไรเสร็จแล้วแกก็กลับมาบ้านแล้วทีนี้ไอ้เจ้าป๊อกเนี่ยทุกคนก็อยู่กันหลังบ้านหมด อ าผมก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ใต้ถุนบ้านมันเป็นช่วงที่เวลาประมาณสัก5 โมงกว่าๆหรือ6 โมงเนี่ยไอ้เจ้าป๊อกมันก็นอนขวางประตูนอนขวางเสร็จแล้วยายแกก็อยู่ในครัวหลังบ้านกับคุณอาผู้หญิงไอ้เจ้าป๊อกนี่ก็ได้ยินเสียงมันก็ร้องอึกอักมันเหมือนกับคนละเมืออ่ะพี่ว่าไม่ต้องเนี่ยเหมือนคนละเมือมาทำไมอะไรงี ้ ไม่ต้องมาเราจะข้ามไหมถ้าเข้าไปสิกำลังพูดอะไร ฮ ะนี่อาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรฮะก็จะเดินแต่แล้วอาผมก็เดินออกมาจากใต้ถุนบ้านก็มองขึ้นไปมองด้านซ้ายเพราะบันไดมันต้องแกเดินออกมาแกก็ต้องมองไปแกก็ตกใจพี่ขวัญ ทำไม มันเป็นช่วงโพเพนะฮะกำลังว่าตอนนั้นสองคนยายกับผู้หญิงก็ทำกับข้าวหลังบ้าน คร ับ แกก็ตกใจแกก็นึกใครว่ามายืนอยู่หน้าประตูไว ้ ยืนแต่ว่าคือคล้ายๆว่าจะเข้าครับพี่ขวัญแต่ไม่เข้าแล้วคือช่วงนั้นอ่ะมันก็เริ่มโพเพแล้วมันเริ่มจะมืดแล้ว คร ับ แกก็เห็นอยู่แป๊บนึงแต่แกเห็นแต่ข้างหลังนะฮะแต่ตัวเนี่ยคือเข้าไปครึ่งนึงแล้วพี่ขวัญนึกออกมั้ยฮะเข้าไปครึ่งประตูแล้วแต่เห็นด้านหลังแกก็ใครวะแต่ถอดเสื้อนะพี่ขวัญ ถอดเสื้อ แต่ว่าก็เป็นถอดเสื้อแล้วก็ตัวดำๆตัวแบบคนดำคนต่างจังหวัดนั่นแหละครับ ครับ แล้วก็นุ่งผ้าจุงกระเบนนะฮะแกก็เลยเดินไปอีกทีเพื่อที่จะไปดูเพราะบันไดเนี่ยมันต้องเดินเลยบันไดไปอีกหน่อยแกก็ตะโกนใครอ่ะพอสักพักขึ้นขวัญ แกก็เดินฟุบตัวเข้าไปปุ๊บหายไปเลยพอหายไปปุ๊บก็ได้ยินเสียงไอ้เจ้าป๊อกเนี่ยมันก็ร้องเข้าก็เข้ามาสิไม่ต้องยืนทำไมมันยืนอะไรทั้งหมดแกก็สงสัยแกก็นึกว่าขโมยฮะ คร ับ วัดแกก็เลยรีบขึ้นมาไปบนบ้านพอขึ้นไปบนบ้านก็เห็นไอ้ป๊อกนอนขวางไอ้เจ้าป๊อกก็ขวางนอนขวางแกก็ถามแกก็เลยปลุกไอ้ป๊อกบอกเลยลูกไอ้ไหนคุยกับใครอ่ะจะฟังจะบอกกับสะดุ้งตื่นแกก็เดินเข้ามาในบ้านเดินเข้าไปหาจนเดินไปหลังบ้าน คร ับ ก็ถามนี่เห็นใครเดินเข้ามาไหมแม่เห็นใครเดินเข้ามาไหมไม่มีใครหรอกแม่ทำกับข้าวกันอยู่ทางหลังบ้านแกก็ขึ้นไปเอาแล้วไฟฟืนก็ไม่เปิดกันอ่ะแกก็เลยไปเปิดไฟของที่มันเป็นห้องโถงวันนึง คร ับ แล้วแกก็ไปเปิดดูห้องนอนแกก็นึกว่าขโมยเอ้ยไม่มีใครนี่วะใครขึ้นมาวะ ฮะ เออป๊อกใครขึ้นมาเห็นไหมลูกไม่รู้เลยพ่อผมนอนก็ฝันไม่เหมือนกับฝันนะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ชายตัวดำๆ คร ับ แล้วแต่งตัวไงถอดเสื้อพ่อถอดเสื้อนุ่งไอ้ยุงกระเบนแกก็เลยไม่พูดอะไร คร ับอันเองแกก็เลยไม่พูดอะไรแกเลยเงียบๆแกก็เสร็จแล้วแม่ก็เลยออกมาบอกยายก็เลยออกมาว่าใครละหนึ่งใครเดินเข้ามาเห็นใครละ อา ผมเขาก็เลยไม่พูดก็เลยเฉยๆบอกไม่มีอะไรของแม่ผมคงตาฝาด คร ับ ตาฝาดบอกไปนอนจะมานอนตรงนี้นอนขวางประตูทำไมเกะกะไปนอนตรงนู้น คือไล่ลูกไปเลยคร ับ ไล่ลูกเลยไล่แล้ว ค ือปุ๊บแล้วบอกโอ้นอนตรงนี้ก็เย็นดีพ่อเปิดไปนอนตรงนู้นพ่อบอกเขาไปนอนแกก็เลยนั่นปุ๊บแกก็ไม่มีอะไรพอทำกับข้าวทิ้งแล้วเสร็จอาบน้ำท่าปุ๊บนะฮะแกก็นอนเพราะคนต่างวันเขาก็นอนกันแล้วนอนไว้พอทีนี้ก็ปุ๊บนอนกันปุ๊บผู้หญิงกับหลานผมเนี่ยเจ้าป๊อกเนี่ยก็ไปนอนกันยายก็นอนอีกห้องหนึ่งแต่อาผมเนี่ยเขาจะชอบนอนอยู่ในห้องโถงนี่แหละครับก ็ นอนแล้วระหว่างแกนอนแกก็เลยฝันไปช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าตีอะไรแล้วล่ะครับหรือกี่โมงกี่ยามแกก็ฝันก็มีคนมายืนอยู่ที่เท้าแกอันหนึ่งเขาเลยฝันแกเหมือนก็สลึมสลืออ่ะที่ฝันเลยบอกแกได้ยินเสียงผู้ชายคนพูดไอ้เน่งลูกเองมันชอบมานอนขวางข้าเข้าเรือนไม่ได ้ ถึงรู้ไหมบอกมันด้วยเตือนมันหน่อยข้าเข้าเรือนไม่ได ้ ข้ามไม่ได้แกก็เลยสะดุ้งตื่นมาใครวะพูดวันทีนี้ก็เลยตื่นมาปุ๊บพอเช้ามาก็เลยไปคุยกับยายคุยกับแม่เนี่ยแหละครับก็คือแม่ยายเนี่ยแม่เมื่อคืนผมฝันนะมีคนมาบอกว่าไอ้ป๊อกมันชอบไปนอนขวางประตูทีนี้แม่ยายแกก็เลยตกใจฮะตายแล้วข้าบอกมาแล้วบอกก็จะไปนอนขวางประตูเขาห้ามคนโบราณก็ถือเต้งไม่เชื่อนั่นถึงไม่เชื่อเลยแกก็เลยมานั่งคุยกันพอคุยกันปุ๊บเรียกไอ้ป๊อกก็บอกมาบอกป๊อกยายไม่นอนแล้วนะตรงนี้นะพ่อเองมันฝันรู้ไหมฝันอะไรพ่อเองเห็นใครล่ะขนาดก็พอจะป๊อกบอกปุ๊บพูดเหมือนตรงกันเป๊ะเลยที่ฝันตรงกันเป๊ะเลยบอกเองรู้ไหมพ่อฝันว่าไงผู้ชายนั่นเขาเป็นเจ้าไอ้ผีบ้านผีเรือนเขาห้ามมันนอนเขาเข้าเรือนไม่ได ้ จะบอกเหรอพ่อหนูไม่รู้นี่ยายนี่ยายก็เลยให้ไปเอาธูปมาจุดธูปก็เลยไปจุดธูปบอกผีบ้านผีเรือนเจ้าที่ทางบอกต่อไปเองพูดตามยายต่อไปหนูจะไม่นอนแล้ว ผ่ านประตูหนูขออภัยด้วย ครับ ปุ๊บก็ป พอยายแกก็บอกปุ๊บก็เลยให้เจ้าป๊อกไปปักธูปวางปักธูปตอนนั้นก็เป็นช่วงเย็นแล้วพี่ขวัญเย็นทุกวัน ครับ สักพักพี่ขวัญลมนี่มาวูบวูบเลยนะยายแกก็เลยบอกสาธุโยมผีบ้านผีเรือนเจ้าที่ทางพ่อปู่แม่ยายอย่าทำอะไรเลยอย่างลูกหลานมันไม่รู้นะก็เลยหายไป อ าผมก็เลยตั้งแต่ไม่ให้ป๊อกนอนหน้าขวางประตูเลยดีกว่า ครับ เรื่องก็เป็นเช่นนี้แล้ว สรุปก็คือเหมือนกับผีบ้านผีเรือน ใช่ เข้าบ้านไม่ได้ คนโบราณน่ะเขาถือ แน่นอนอยู่แล้วผมก็เคยโดนดุ ขวางประตูเนี่ยคือคนโบราณเนี่ยก็หมายความว่าไปขวางทางท่านไม่สามารถที่จะข้ามคนโบราณเขาจะไม่ข้ามคนนอน ครับ นะผีก็เลยยายแกก็เลยบอกกับอาผมเนี่ยบอกเนี่ยยายจะเล่าให้ฟัง คร ับย่านผีเรือนหรือเจ้าที่เจ้าทางอ่ะปู่ย่าตายายเข้าไม่ได้คนโบราณน่ะเขาก็ถือกันว่าคนนอนห้ามข้าม ครับ ครับตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ให้ป๊อกนอน ก็คือผม ห้ามนอนเด็ดข าดผมก็เคยได้ยินเหมือนกันเรื่องแบบนี้เรื่องแบบว่าอยู่ไปนอนขวางประตูนะลูกคือความไม่เด็กอ่ะผมก็เป็นบ้านผมที่เพชรบูรณ์ที่หล่มสักอ่ะก็เป็นอย่างนี้ฮะยกพื้นใต้ถุนสูงถ้ากลางวันเนี่ยไปนอนข้างล่างเนี่ยมันจะเย็นมากเพราะว่ามันจะเป็นแบบพื้นดินเย็นๆสีดำๆแล้วลมจะโกรกเย็นๆคุณย่าผมชอบไปนอนอยู่ตรงเตียงมีเตียงไม้ของแกอยู่อันหนึ่งใต้ถุนบ้านนะครับส่วนพอตกเย็นๆหน่อยเนี่ยผมก็จะขึ้นไปเล่นบนบ้านแล้วก็จะไปนอนขวางประตูเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะโดนคุณปู่คุณย่าบ่นอยู่บ่อยๆตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู ่ นะครับแต่เรื่องแบบนี้นะครับถูกปลูกฝังกันมาแล้วก็คืออาจถ้ามองเรื่องของวิญญาณก็อาจจะว่าเอ้ยระวังผีบ้านผีเรือนเนี่ยเขาไม่พอใจนะเข้าบ้านไม่ได้นะถูกไหมฮะ ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของความเหมาะสมความไม่เรียบร้อยความไม่ควรมานอนตรงเนี้ยนะครับคนจะเดินเข้าเดินออกก็ต้องลำบากเขาถือกันเขาไม่ยอมไม่ข้ามกันอะไรอย่างงี้ประมาณอย่างนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ว่าลูกของอาก็ต้องเป็นน้องของพี่สิถูกไหม เป็นก็มีศักดิ์เป็นหลานเนี่ยแหละครับ เอ้าเหรออ้าวลูกของอาพี่ไม่ใช่เหรอ ลูกของอานะครับ ลูกของคุณอา แต่ว่าคือคุณอาผมเนี่ยเขามีลูกตอนอายุเยอะแล้ว อ๋อ คือผมเนี่ยผม48 ปีใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ต้องมีศักดิ์เป็นหลาน เอาแล้วแต่อาจจะเรียกลำดับอะไรไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมต้องเป็นพี่นะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกของอางไงนะครับได้เลยครับพี่ชัยวุฒิมีคนเขาบอกว่าระวังนะอยู่แถวนั้นน่ะแถววัดนั่นน่ะระวังนะ ทำไมล่ะ วัดอยู่วัดพลใช่ไหมครับ วัดพลมณี อ๋อมีคุณผู้ฟังบอกว่าเคยฟังพี่ชัยวุฒิเล่านะคะอยู่วัดพลใกล้ๆบ้านหนูเลยพี่ขวัญจากน้องแป้งล่ำนะครับเขาบอกว่าตรงวัดพลเนี่ยมีเรื่องราวของสิบล้อวิญญาณสิบล้ออ่ะ โอ้เคยได้ยินเหมือนกันนะ ผมถามจริง เคยได้ยินกัน ผมถามพี่ชีวิตจริงๆเวลาขับรถกลางคืนกลางคืนเนี่ยเปิดเดอะช็อคฟังเรื่องผีเนี่ยไม่กลัว ก็มันก็มีบ้างครับพี่ขวัญบางทีเข้าไปที่ส่งคนในวัดในหมู่บ้านลึกๆเนี่ยบางที ครับ มันก็มีเหมือนกันนะแต่เราฟังไปก็คือเอาเสียงรายการเดี๋ยวช็อคเนี่ยกบไป ครับ ฟังไปเรื่อยๆ ไปเดี๋ยวนะ ร้อนหน่อยนึง ไปกบหรือว่าไปท้าสร้างความขนลุกขึ้นพี่ขับไประแวงมองกระจกหลังกระจกข้างกระจกอะไรอย่างเง ี้ ย มีขวัญบางทีมองไปบางทีเอ๊ะมีเงาอะไรหรือเปล่า ครับเนาะแต่ผมว่าการขับรถไปแล้วก็ฟังเดี๋ยวช็อคไปด้วยเนี่ยได้อารมณ์ดีเหมือนกันแล้วก็ผมว่าผู้โดยสารหลายท่านก็ชอบแล้วก็มีอีกหลายคนที ่ชอบ แล้วก็มีหลายคนที่ไม่ชอบนะ ครับ เพราะว่าม ีเมื่อวันก่อนน้องคนหนึ่งพี่เร่งเสียงหน่อยหนูชอบมากเลย เอาหรอ แต่หนูฟังคนเดียวไม่ได้ถ้านั่งฟังกับพี่เนี่ยโอเคเลยฮะถ้าหนูฟังคนเดียวหนูกลัว ครับ แต่เขาเลยบอกน้องไม่ต้องกลัวน้องก็หาเพื่อนฟังในห้องอะไรเงี้ย ครับผมอ่ะเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของพี่ชัยวุฒินะ ครับผม เดี๋ยวรอรู้นะครับว่าเรื่องของพี่จะน่ากลัวที่สุดถูกใจคณะกรรมการมากกว่า50ชีวิตของเราหรือเปล่านะ ครับแล้วก็ขอแสดงความกับน้องเปรี้ยวด้วยนะครับ ครับ เป็นสมาชิกช็อกกันนะ ฮะพวกเราก็เสียใจแล้วก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณแทนครอบครัวน้องเปรี้ยวด้วยนะครับพี ่ครับผมก็ทีมงานเดี๋ยวช็อกกันรักษาสุขภาพกันนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะ ขอบคุณมากพี่เช่นเดียวกันนะ ครับครับสวัสดีคร ับ ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับครับพี่สวัสดีครั